ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชาเรื่องหัวใจโพธิสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักในช่วงระหว่างการเดินจาริกครั้งใหญ่ซึ่งได้แวะพักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงไว้เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518เทปชุดนี้ระบบเสียงไม่ชัดเจนเนื่องจากเครื่องอัดเทปไม่สมบูรณ์แต่เนื้อหาของการบรรยายธรรมดีมากคณะผู้จัดธรรมอยากให้ท่านได้รับประโยชน์ร่วมด้วยจึงได้จัดธรรมออกมาขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ วันนี้เป็นวันที่ตรงกันหรือว่าตามที่เราได้นับกันก็เหมือนกันกับวันหนึ่งในสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วที่มีเหตุการณ์สำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งขึ้นด้วยฤกษ์ประจำโลกก็คือมาฆฤกษ์มาฆะภาษาบาลีคำนี้มันหมายความว่าสามหมายความว่าสามพระจันทร์ก็เต็มดวงมาฆฤกษ์เต็มที่ว่ามาฆะเต็มเนี่ยหมายความว่าพระจันทร์นั่นเองแหละเต็มมีพระจันทร์เต็มรูปคำว่ามาแปลว่าพระจันทร์คำว่ามาเนี่ยแปลว่าพระจันทร์มาฆะก็หมายความว่าพระจันทร์เต็มฆะตัวนี้แปลว่าเต็มแปลว่าก้อนแปลว่าแท่งมาฆะก็แปลว่าเต็มพระจันทร์เต็มดวงในรูปของรอบปีทางโบราณทางอินเดียเขานะเขาถือว่าวันนี้วัน15ค่ำเดือน3เนี่ยเป็นฤกษ์ที่มีพระจันทร์เต็มดวงที่สุดกว่าทุกรอบ42เดือนก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่สุดไม่รู้จะเต็มแค่ไหนไม่รู้นะแต่เขาคิดกันว่าอย่างนั้นนะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่สุดเขาจึงเรียกว่ามาฆะมาฆะซึ่งตรงกับเดือน3แล้วทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่สมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วนั้นมันก็เกิดขึ้นโดยที่มีความพร้อมหรือความเต็มอย่างหนึ่งในจำนวนที่แสดงถึงความเต็มของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาออกไปแล้วแล้วก็มีพระสงฆ์มารวมกันเมื่อได้เกิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาสมควรจำนวนที่มานั้นไม่ได้นัดหมายมากันเองออกฝ่าพระพุทธองค์ในวันนั้น 1,250 รูปมีจำนวนเท่านั้นและพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นนอกจากเป็นพระอรหันต์แล้วยังเป็นพระโดยพระพุทธเจ้าบวชให้โดยส่วนตรงบวชให้เองเรียกว่าเอหิคภิกขุคือบวชให้เอง บวชให้โดยง่ายๆไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากมายไม่ได้ใช้หมู่สงฆ์ไม่ได้ใช้ยติไม่ได้ใช้แม้แต่ไตรสรณาคมก็ไม่ได้ใช้ใช้ง่ายๆบอกอ้าวเธอจะสำเร็จเป็นองค์พระมาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเป็นแต่บอกเออผมขอบวชท่านก็ให้บวชด้วยเท่านั้นเองก็เสร็จพรันมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เทศโปรดในวันนั้นเทศโปรดซึ่งโปรดพระอรหันต์นั่นเองท่านย่อคำสอนของท่านทั้งหมดลงในวันนั้นด้วยให้เข้าใจได้ง่ายๆสั้นๆคือโอวาทปาติโมกเป็นคำสอนย่อโอวาทปาติโมกซึ่งย่ำย่อแล้วก็ได้ความว่าให้ละชั่วประพฤติดีทำให้บริสุทธิ์ถึงจิตจนให้บริสุทธิ์ถึงจิตชั่วใดที่เรารู้ว่าเรามีก็กลับเสียเปลี่ยนเสียทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งบริสุทธิ์ไปที่สุดถึงจิตบริสุทธิ์ผ่องใสถ้าเราหมายเอาแต่อย่างธรรมดาพื้นๆละชั่วและประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นตัวไปไม่เกี่ยวข้องกันนั้นมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ที่จริงสามอันนี้มันเกี่ยวข้องกันเขาเคยแบ่งกันเคยมีอาจารย์ต่างๆแบ่งบอกว่าละชั่วประพฤติดีในอย่างหนึ่งทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสในอย่างหนึ่งจนกระทั่งเข้าใจว่าศาสนานี้ต้องทำให้ถึงบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ทำตัวจิตบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างเดียวก็ได้โดยไม่ต้องไปทำชั่วไม่ละชั่วไม่ประพฤติดีอย่างนี้เป็นต้นเขาไปอธิบายกันซึ่งความจริงแล้วก็คือละชั่วนั่นแหละแต่อันเดียวกันกระทำดีละชั่วนั่นแหละคือเป็นอันเดียวกันกระทำดีและการกระทำดีนั่นแหละอันเดียวกันด้วยไปจนกระทั่งถึงดีที่สุดความดีที่สุดที่ลงตัวสูงสุดก็คือจนจิตของเรานั้นบริบูรณ์ผ่องใสไร้โลภโทสะโมหะเป็นจิตทำหน้าที่เต็มเปล่าเป็นจิตที่ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนของจิตโดยไม่มีเศษเสี้ยวของโลภโทสะและเข้าใจเวลาอย่างจิตดูจิตก็รู้จิตในจิตว่าจิตไม่มีเศษเสี้ยวของโลภโทสะอะไรผสมอยู่เลยเป็นจิตบริสุทธิ์จริงๆนี่แหละจิตบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นจิตเต็มๆจิตที่รู้มีความรู้เต็มรับรู้ได้อย่างเต็มที่ของจิตไม่มีราคีของสัพพกิเลสใดไปเปื้อนหรือว่าไปผสมประเสริฐอยู่ในจิตจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ผ่องใสนี่บัดอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นการละชั่วประพฤติดีจนจิตบริสุทธิ์ผ่องใสจึงเป็นเรื่องเดียวกันหมายเอาจิตบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นเป็นสิ่งตัดสินว่าเป็นที่สุดว่าเป็นบริบูรณ์ละชั่วชั่วใดดีใดก็ตามแต่ในโลกนี้ถ้าชั่วในโลกสมมุติก็เป็นแต่เพียงสมมุติเลิกชั่วและทำดีในโลกก็เป็นแต่เพียงเปลี่ยนทางของสมมุติในโลกเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าผู้ใดจะทำสิ่งใดก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทางสำหรับการที่ทำเรื่องของ กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่เราจะกระทำอยู่กับโลกนั้นก็เป็นเพียงเปลี่ยนทางเท่านั้นเองถ้าโลกเขาว่าอย่างนี้ดีเราก็พยายามรู้ว่าอย่างนี้โลกเขาก็ว่าดีอย่างนี้โลกเขาว่าชั่วเราก็รู้ว่าอย่างนี้โลกเขาก็ว่าชั่วอย่างไหนที่มันดีที่สุดเข้าไปจนกระทั่งถึงเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์เกี่ยวกับความเฉลี่ยแล้วว่าควรจะให้พอดีมากไปก็กลายเป็นโลกจัดน้อยไปก็กลายไม่กลายว่าไม่ใช่โลกเอาเลยอย่างนี้ต้องใช้วิจารณญาณใช้จิตพยายามพิจารณาให้มากที่สุดในด้านเศรษฐศาสตร์หรือในด้านการลงตัวหรือพอดีหรือมัชฌิมาหรือสมดุลหรือสัมมาใช้ภาษาอะไรเรียกก็เหมือนกันนะสมดุลแล้วพอดีเลือดห่วงเรียกว่าไม่มากไปไม่น้อยไปมัชฌิมาก็ปานกลางสัมมาก็เป็นไปโดยงามโดยชอบสิ่งเหล่านี้ภาษาเป็นภาษาเรียกเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระของมันแล้วเหมือนกันเหมือนกันทั้งทางโลกทางธรรมเราก็ประมาณอย่างนั้นให้เป็นเนื้อหาสาระเราได้อธิบายถึงเรื่องความดีถึงเรื่องสมมุติถึงเรื่องปรมัตถ์ต่างๆเราได้เคยพูดกันมามากสำหรับหมู่เราที่ได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วซึ่งก็คงจะได้เข้าใจมากบ้างน้อยบ้างตามฐานะของแต่ละบุคคลแม้วันนี้เราก็จะได้พูดอีกถึงเรื่องของความเคยชินและความยึดถือโดยจิตของเราได้เคยยึดถือมาตามที่เราเคยก่อเกิดมาเป็นมนุษย์หรือก่อเกิดมาเป็นสัตว์โลกจนกระทั่งพัฒนามาเป็นมนุษย์เราได้ยึดถือมาเรื่อยๆแม้แต่ความเกี่ยวพันแม้แต่ความเกี่ยวพันในด้านการสมสู่ซึ่งเป็นเรื่องรากเหง้าของการสร้างโลกเป็นรากเหง้าของการสร้างโลกที่มันจะเกิดการพัฒนาเกิดการก้าวหน้าเกิดการขยายเผ่าพันธุ์ของด้านรูปธรรมหรือของด้านมวลสัตว์มวลมนุษย์มวลสัตว์โลกมวลมนุษย์เราก็ได้พยายามอธิบายอย่างลงไปให้เห็นให้เข้าใจถึงสัพพกิเลสหรือว่าตัวรากเหง้าของการยึดถือในการที่จะพยายามทำปฏิกิริยากันหรือพยายามที่จะสมสู่กันทำการแตกพันแตกพืชแตกมวลแตกรูปธรรมเพิ่มจำนวนรูปธรรมขึ้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการก่อเกิดทางด้านรูปธรรมเหมือนกันและเราก็จะต้องรู้ในความจริงในโลกว่าโลกนี้ต้องการเผ่าพันธุ์ของรูปธรรมต้องการมวลต้องการคนหรือไม่ถ้ายุคใดสมัยใดปางใดไม่ต้องการเผ่าพันธุ์ไม่ต้องการคนไม่ต้องการมวลสารที่เป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ชักมากแล้วล้นแล้วเดือดร้อนแล้วแย่งกันแล้วเป็นไปโดยยากแล้วเราก็อย่าไปสร้างมนุษย์ออกมาและโดยแท้จริงแล้วทุกยุคทุกสมัยโลกที่จะเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยุคนั้นสมัยนั้นจะไม่ต้องการมนุษย์ไม่ต้องการมนุษย์และมนุษย์จะมากมากจนกระทั่งต้องลดมวล ต้องลดจำนวนมันมากมันจึงเบียดเบียนมันมากมันจึงเกิดทุกข์มันมากมันจึงเกิดการแย่งชิงเห็นแก่ตัวและโลภจัดขึ้นเกิดการโทสะได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมากความที่จะอยู่กันอย่างปรองดองอยู่กันอย่างสันติหรือว่ามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นไปโดยดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นพระราดาลภาพเป็นสันติภาพจึงหดหายถอยลงเมื่อถอยลงจึงจำเป็นต้องการครูต้องการผู้นำต้องการผู้ที่ชักจูงให้รู้ความจริงว่าโลกเรานั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือสันติสิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่เห็นแก่ตัวคือความอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องเรียกว่าพระราดลภาพจะต้องกระทำให้ได้กระทำให้เกิดและหลักใหญ่จุดใหญ่ที่จะเกิดได้ก็เพราะเรารู้ความจริงของชีวิตหรือความต้องการของจิตซึ่งเป็นรากเหง้าอันแท้จริงของมวลมนุษย์มนุษย์ไม่รู้จักความต้องการอันแท้จริงมนุษย์นึกว่าเราจะต้องการไปหมดตามที่โลกของเขาสร้างขึ้นมาเป็นสมมุติสัจจะต้องการไอ้นู่นต้องการไอ้นี่แม้ที่สุดมนุษย์ก็ต้องการเหมือนสัตว์อย่างอื่นคือสืบพันธุ์อยู่นั่นเป็นความยึดถือเป็นความที่ได้เรียนรู้มาได้รับบอกกล่าวมาในโลกในกษัตริย์มันก็ได้รับการบอกกล่าวได้รับการยึดถือได้รับการรู้แล้วมันก็จะพยายามต้องการหรือแสวงหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พยายามมาทำการเรียนรู้ความจริงแล้วก็รู้จนกระทั่งถึงความจริงอันแท้จริงว่าไม่ใช่ความต้องการเป็นแต่เพียงการสั่งสมความยึดการสั่งสมความเชื่อเป็นการสั่งสมความยึดการสั่งสมความเชื่อการครอบงำหรือการพยายามที่จะทำตัวอย่างทำแบบอย่างให้แก่กันและกันเอาไว้สัตว์โลกก็ทำเอาไว้ให้แก่กันและกันสั่งสมเอาไว้ทั้งในพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณให้รับทราบทราบรับรู้รับยึดรับเห็นแล้วก็พยายามสืบสาวราวเรื่องต่อไปและสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณนั้นมันก็จะทำงานโดยไปทำให้อวัยวะหรือรูปธรรมที่อยู่ในตัวนั้นปั่นโรงงานเราเรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ทำอาการของธาตุมีตั้งแต่พอเริ่มคิดหรือเริ่มฝังหรือเริ่มทำงานเราเรียกว่าอุณหธาตุหรือเตโชธาตุเรียกว่าธาตุไฟปฏิกิริยามีอุณหภูมิเป็นความร้อนความเย็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งมีมากเหลือเกินที่จะนับจุดนั้นได้ขนาดอย่างนั้นมีอาการอย่างนั้นมีอุณหภูมิเท่านั้นเป็นเตโชธาตุหรืออุณหธาตุเตโชธาตุหรืออุณหธาตุก็คือระดับของความร้อนความเย็นนั้นก็จะขยายตัวหรือหดตัวในขณะที่ขยายตัวหดตัวเคลื่อนไปเคลื่อนมาที่เล็กที่สุดในบรรยากาศเราเรียกว่าลมธาตุลมหรือวาโยธาตุเป็นพุทธิเป็นพุทธิเป็นพาหะที่เริ่มต้นเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นคลานไหวเคลื่อนไหวแล้วเรียกว่าวายุหรือวายะวายะ ถ้าแรงก็เป็นวายุถ้าไม่แรงก็เรียกว่าวายะแล้วจากนั้นมากเข้ามากเข้าก็จึงจะเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำหรือธาตุน้ำได้จึงจะไปเป็นธาตุดินคือเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตำแหน่งพอแน่นอนปักหลักได้เป็นโรงงานที่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงจึงจะเกิดเป็นโรงงานแล้วก็เรียกว่าตอมในขณะที่เคลื่อนไหวอยู่อะไรอยู่เราก็เรียกเป็นธาตุอุณหธาตุหรือเตหรือว่าหรือว่าอาโปธาตุเป็นธาตุน้ำเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เหลวไหลไปได้อยู่กระทั่งเกาะเป็นโรงงานแน่นเราเรียกว่าตอมนี่ในภาษาทางโลกเขาก็เรียกอย่างนั้นรายละเอียดเหล่านี้เป็นจริงมีจริงและเข้าใจได้เราจะเข้าใจได้เพราะทุกอย่างลงรวมลงเป็นสิ่งเหล่านี้หมดในคนก็คือรวมเอาทุกอย่างในโลกที่เป็นสสารเป็นพลังงานหรือเป็นรูปธาตุนามธาตุเข้ามารวมในร่างกายของเราเกิดอาการของธาตุทั้งสี่นี้อยู่เมื่อรวมกันเข้าหลายๆต่อมหลายๆปุ่มหลายๆเต็มหลายๆก้อนจนกระทั่งทำหน้าที่ติดต่อกันมีแรงงานแรงเคลื่อนประสานกันไปทั้งหมดแล้วก็เรียกว่ามนุษย์ไปเรียกว่าคนซึ่งมีมากไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านต่อมล้านล้านเซลล์ที่เป็นตัวเคลื่อนไหวตัวที่ทำงานอยู่เรื่อยไปดังนี้เราเรียกว่าการก่อเกิดของมวลซึ่งโดยมวลของวัตถุหรือรูปธรรมที่มาเกาะกลุ่มกันเข้าไปเป็นร่างกายแล้วก็ให้มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานหรือวิญญาณหรือจิตเข้าไปทำงานเมื่อเข้าไปทำงานแล้วมันก็จะทำงานยึดถือตามที่มันเคยรู้เคยเรียนเคยสั่งสมเมื่อมันเริ่มเต้นมีจุดเล็กจุดหนึ่งเชื้ออันเล็กอันหนึ่งแล้วมันก็มาขยายออกขยายออกขยายออกตั้งแต่รูปเล็กๆวัตถุเล็กๆจนกลายเป็นวัตถุที่ใหญ่เต็มรูปเต็มร่างมันก็เลื่อนแล้วแต่เป็นเรื่องของการขยายวัตถุหรือการขยายสสารโดยเพิ่มปุ่มเพิ่มปมเพิ่มต่อมขึ้นมาตามอำนาจของแกนแรกที่มีเชื้อแรกที่มีจากเล็กที่สุดมาขยายขึ้นมาจนกระทั่งโตเป็นคนเนี่ยก็มาจากแกนเล็กอันนั้นอย่างนั้นมีปุ่มมีปมอยู่ในนั้นพรั่งพร้อมที่จะบริบูรณ์ขึ้นมาถึงความเป็นคนมีปุ่มมีปมอันนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาทุกๆคนเนี่ยก็มาจากสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วก็ค่อยๆขยายเข้ามาได้รับอาหารหรือได้รับธาตุที่เอามาปฏิปต่อการขยายขึ้นมาเป็นสูงสุดก็ได้สองแขนสองขาหนึ่งหัวในร่างกายก็มีอะไรต่างๆนานาที่ค่อยๆขยายขึ้นมาตามลำดับตั้งแต่เล็กๆเด็กๆจนกระทั่งขยายขึ้นมาโตสุดค่อยๆขยายมาจนกระทั่งเล็กเราจะรู้ได้ว่าขนาดเล็กนั้นยังไม่มีสิ่งบางสิ่งโตขึ้นมาจะมีอีกสิ่งบางสิ่งจนเต็มที่เป็นมนุษย์ก็เต็มที่เท่าที่มนุษย์จะมีได้ครบอวัยวะ32ทั้งส่วนนอกส่วนในที่จะมีก็เกิดมาจากจุดที่เล็กที่สุดที่มันได้มีมาแต่เดิมทั้งรูปธรรมเมื่อรูปธรรมเต็มครบนามธรรมก็ทำงานได้เต็มครบเกี่ยวข้องกันเช่นเด็กๆเล็กๆยังไม่มีแต่ฮอร์โมนในด้านเพศก็เป็นเพศอีกลักษณะหนึ่งเป็นเพศในเพียงแต่ว่าเขาก็มีความผูกพันกันในเรื่องของการเกาะเกี่ยวตามอารมณ์มีความรักความชอบความชังเท่านั้นเท่านั้นจนกระทั่งโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวฮอร์โมนนั้นก็จะเกิดขึ้นอีกต่อมนั้นก็จะขยายตัวขึ้นอีกทำงานมากขึ้นจนกระทั่งเร่งเร้าเร่งรัดตามความเหมาะสมเต็มที่ของชีวิตที่เรียกว่าคนไม่เกินกว่าคนไม่เกินกว่าจำนวนที่เราได้ที่มันได้เป็นไปมันได้พัฒนามาสูงสุดแล้วไม่เกินกว่านั้น แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเจริญกว่านั้นในเรื่องของชีวิตในโลกคนเป็นสูงสุดเมื่อเรียนรู้ผู้ใดได้เรียนรู้สิ่งที่สูงสุดแล้วก็จะรู้ความจริงอันสูงสุดว่านี้เท่านี้พัฒนามาแล้วก็พัฒนามาได้เท่านี้แล้วก็จะก่อสร้างวัตถุอื่นๆลอกเลียนคนแล้วก็จะพยายามใช้พลังงานให้เต็มพลังงานที่เต็มในคนคนก็เหมือนลูกโลกลูกหนึ่งมีพลังงานเต็มเท่ากำลังของโลกมีพลังงานความร้อนมีพลังงานความเย็นมีพลังงานความดิ้นอะไรก็เท่าเท่าโลกเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะพยายามรวบรวมพลังงานกลับคืนมาไว้ที่ตนผู้ที่เรียนรู้ความจริงที่เอาพลังงานไปใช้ในทางโลกไปใช้ในทางเกาะเกี่ยวผูกพันในอะไรๆส่วนอะไรต่างๆเราก็จะเอาพลังงานนั้นคืนมาที่ร่างกายของเราการที่จะเอาพลังงานคืนมานั้นก็เป็นแต่เพียงเราจะเก็บกวาดเฉยๆแต่แท้จริงแล้วเรามาล้างความยึดถือออกนั่นเป็นต้นทางที่เราจะได้พลังงานคืนการที่จะได้พลังงานคืนเก็บเกี่ยวพลังงานคืนเป็นแต่เพียงภาษาหรือเป็นแต่เพียงการกระทำโดยอ้อมแต่โดยตรงแล้วก็คือการละความยึดถือไปให้ได้ที่จิตลึกกำลังงานหรือพลังงานเราไปใช้นอกตัวเราแม้แต่ในตัวเรามันก็รวมกันไม่อยู่ตลอดมันยังไปอยู่ทั่วทั้งร่างแล้วก็ดึงมารวมไว้ที่จุดเดียวพลังงานนั้นจึงจะรวมตัวเต็มอย่างนี้ก็เป็นวิธีการที่สั้นกว่าและไม่อ้อมคือการละความยึดถือคือการพยายามทำลายความไปที่ได้ใช้อยู่ข้างนอกตัวพลังงานที่ไปใช้อยู่ข้างนอกตัวเอาคืนมาหรือว่าเลิกคืนมาเสียให้หมดแล้วมารวมอยู่ที่เราให้เป็นที่เราเรียกใช้ภาษาว่าสมาธิให้มาจะให้มาตั้งให้มารวมลงให้มาเป็นจิตของเรา อยู่ที่เราผู้ใดทำจิตให้อยู่ที่ตัวเองให้รวมอยู่ที่ตัวเองได้ไม่ให้จิตมันรั่วไปข้างนอกหรือไม่ให้จิตของเรามันทำงานขยายอยู่ในจิตทำปฏิกิริยาทำงานเวลาโกรธอย่างเงี้ยจิตมันก็จะขยายทำงานมีปฏิกิริยาเหมือนกับจุดไฟจิตมันก็ทำงานมันก็ร้อนมันก็ขยายอะไรออกไปแม้แต่อยู่ในตัวแล้วนะมันขยายออกนี่มันก็สูญพลังงานลงไปได้หรือแม้แต่รักรวมตัวกันแน่นไปรักก็คือจิตมันรวมตัวกันแน่นไปแน่นเกินไปมันก็กดดันกันเข้าเกาะกันเข้าทำลายตัวลงไปเหมือนกันสูญเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ทำงานได้พอดีจะรวมตัวกันอยู่ก็รวมตัวกันอย่าให้มันแน่นเกินไปและก็อย่าให้มันผลักดันกันเกินไปขยายออกมากไปมีสองมุมอันนี้ใช้ภาษาพูดเท่านั้นใช้ภาษาอธิบายเท่านั้นโดยสภาพทำแล้วชี้ให้ดูไม่ได้แล้วแต่ใครจะสามารถเรียนรู้และอ่านออกว่าจิตของตนเองนั้นมีโทสะหรือมีโลภะมากน้อยขนาดไหนในการที่จะรู้ถึงจิตของตัวเองว่าไม่มีโทสะไม่มีการผลักดันไม่มีการเร่าร้อนก็ต้องรู้ที่จิตของเราจิตของเรามันรวมตัวนั่นกันเกินไปมันดูดเกินไปมันรักเกินไปมันไม่ยอมที่จะเป็นธรรมดาของการรับรู้เฉยๆยังมีการต้องการยังมีการโน้มน้อมที่จะเอามาให้แก่ตัวเองอันนั้นก็จะต้องรู้โดยตัวเราเองเหมือนกันเพราะงั้นผู้ใดที่จะรวมกำลังหรือทำจิตให้มีแต่ความรู้เป็นการรู้รอบอยู่เฉยๆโดยไม่มีการรักไม่มีการชังไม่มีการชอบไม่มีการชังได้ ผู้นั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนกำลังปัญญาหรือกำลังความคิดโดยพลังงานนั่นเองโดยจิตนั่นเองจะใช้ให้มันคิดจะใช้ให้มันตรองจะใช้ให้มันทำงานได้เต็มที่เต็มเหนี่ยวนั้นก็อยู่ที่กำลังจิตของเราที่เราจะสามารถรวมมาไว้ได้นั่นเองจะใช้ให้มันคิดจะใช้ให้มันตรองจะใช้ให้มันทำงานได้เต็มที่เต็มเหนี่ยวนั้นก็อยู่ที่กำลังจิตของเราที่เราจะสามารถรวมมาไว้ได้แล้วให้มันทำงานเต็มไม่รักมากไปไม่ชอบมากไปไม่ชังมากไปถ้าชังมากไปมันก็ทำลายถ้ารักมากไปมันก็ทำลายจึงเป็นส่วนที่ทำลายทั้งคู่เพราะสิ่งที่จะทำงานได้โดยตรงและเป็นชีวิตที่ยังชีวิตอยู่ได้โดยกลางได้ประโยชน์สูงสุดที่จะไปในทางด้านดำเนินเราเรียกว่ายุชนะหรือโยชนะเรียกว่าโยชน์หรือไกลจะไปได้ไกลจะไปได้ไกลไปได้นานเราเรียกว่าโยชนะหรือยุชนะเป็นชีวิตที่อยู่ได้นานหรือว่าชีวิตที่ไปได้ไกลคือความที่รู้จากคำว่ายุหรือคำว่ายะหรือสิ่งนั้นสิ่งนั้นหรือเรียกว่าโยสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นตัวมันเองตัวของสิ่งนั้นเรียกว่าโยโยนี่แปลว่าใดใดหรือแปลว่านั้นอันนั้นโยหรือยุชะความแสดงความแสดงเป็นชีวิตชะเนี่ยตัวชอช้างความแสดงเป็นชีวิตณไม่มีชีวิตเป็นที่สุดนะเพราะฉะนั้นอันใดที่มันยังมีพฤติมีชีวิตมีความเป็นไปอยู่เรียกว่าชะและถึงรอบที่มันจะไม่มีก็รู้ในตัวมันเองถ้ารู้ความจริงที่สิ่งนั้นมันมีชีวิตก็ให้รู้ว่ามันมีชีวิตแล้วมันจะไปได้ขนาดนั้นหมดชีวิตเรียกว่าชะเรียกว่านะชะนะคำนี้เราจึงมาเรียกคนชะนะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและเป็นสิ่งที่จะหมดชีวิตก็อยู่ที่คนสูงสุดแล้วก็อยู่ที่คนมีชีวิตสูงสุดก็คือคนหรือมนุษย์เนี่ยภาษามันเรียกว่ามนุษย์หรือเรียกว่าคนคืออันนี้แหละอย่างเงี้ยอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งอันใดที่เรียกว่ายุที่เราเรียกว่าโยเนี่ยอันใดอันนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจสิ่งใดสิ่งนั้นแล้วจนกระทั่งรู้แจ้งว่าเป็นความเป็นคนเป็นชนะหรือเป็นชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าเคลื่อนไหวอย่างนั้นหรือเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นของมันเองได้อย่างแท้จริงแล้วผู้นั้นก็เป็นผู้ที่รู้สิ่งนั้นชัดเจนที่สุดจะทำสิ่งนั้นให้มันเป็นตัวสิ่งนั้นให้มันเกิดการพอดีในความเป็นอันนั้นได้ดีที่สุดเราเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ประโยชนะหรือประโยชน์เราเป็นผู้รู้ประโยชน์ที่ยังปะนี่เป็นภาษาไทยของภาษาบาลีคือปะปอปะปอปลาเนี่ยคือปะตัวเดียวเนี่ยประโยชนะประโยชนะจะเป็นผู้รู้จักประโยชนะเป็นผู้ที่รู้ความเป็นไปของสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้บริบูรณ์เป็นไปดีที่สุดความเป็นคนที่สูงที่สุดเราเรียกว่าอริยชนหรือชนผู้ฉลาดที่สุดใช้ปัญญาถ้ารู้เรื่องกินสูบดื่มเสพธรรมดาเหมือนจากชีวิตในโลกเรารู้การกินรู้การสืบพันธุ์รู้การนอนรู้การขับถ่ายธรรมดาธรรมดานั้นก็เหมือนสัตว์โลกทั้งหลายพอเป็นคนแล้วก็มีการสร้างค่านิยมหรือสร้างสิ่งที่ เป็นไปเพื่อการก่อการสร้างทั้งรูปและนามมากยิ่งขึ้นกว่าสัตว์ธรรมดามากทีเดียวมากจนเทียบกันไม่ได้เลยสัตว์ธรรมดากับคนเนี่ยสร้างสิ่งสมมุติที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมไว้เพื่อที่จะให้รักให้ชังให้ชอบที่จะดูดไว้ให้มากกับชังที่จะผลักออกไปไม่เอาไม่มีมากมากกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีพลังงานจิตที่จะไปยึดสมมุติหรือไปเรียนรู้สมมุติมากมายได้เท่ากับคนเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้สิ่งที่เฟ้อสิ่งที่เกินจะเรียกว่ามันมากไปแล้วนะมันจนกลายเป็นการทำลายแล้วนะคนนั้นก็ไม่รู้จักเศรษฐศาสตร์ไม่รู้จักมโนเศรษฐาไม่รู้จักสิ่งที่เป็นไปโดยการเจริญหรือว่าการโตที่สุดกลายเป็นมโนมยากลายเป็นสิ่งที่มันฟุ้งเฟ้อแล้วฟุ้งเฟ้อแล้วจนกลายเป็นตัวเราเองไปยึดเป็นตัวเราของเราแล้วเรียกว่ามะยังหรือมะยาเนี่ยเป็นตัวของเราอันเป็นเราเพราะสัตว์โลกก็ยังมีความเห็นแก่ตัวยังอันเป็นตัวอยู่เหมือนกันในโลกเพราะฉะนั้นมนุษย์ชั้นที่เรียกว่าชนะหรือชนเนี่ยที่สูงที่สุดที่เรียกว่าอริยชนก็จะเป็นผู้ที่ปล่อยคืนเลิกสิ่งที่จะเป็นชนหรือเป็นชนะได้เป็นที่สุดจนกระทั่งเหลือแต่ตัวนะชะเป็นไปโดยธรรมเมื่อเราหลงเกิดมาเป็นคนเป็นชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตนี้มันเป็นชีวิตโดยเต็มไม่หลงมะยาไม่หลงอันเป็นเราไม่หลงความเป็นเราแต่เราดำเนินทุกอย่างให้เป็นเศรษฐาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามเรียนรู้ตัวรากเหง้าของความยึดถือที่เรียกว่าจิตตัวรากเหง้าของความยึดถือจิตมันจะยึดเอาเป็นเราตั้งแต่ของหยาบคือวัตถุแล้วก็แม้ที่สุดมายึดในอารมณ์หรือยึดในนามธรรมที่เป็นเรามันจะยึดเป็นเราโดยไม่รู้ตัวโดยยึดว่าเราดีเราถูกเราเก่งเมื่อเรายึดเป็นเรามากเข้าเมื่อไม่สมใจหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ทุกข์ร้อนโกรธขุ่นเคืองเป็นไปโดยลำบากใจนี่ก็ให้อ่านจิตให้มากพวกเราได้เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้วัตถุเรียนรู้อบายเรียนรู้กันมานานแล้วแม้ชาตินี้เกิดมาเจออบายไม่ก็รู้ว่าอบายนั้นเป็นสิ่งไม่ดีโดยตนแล้วก็ได้ละได้วางได้เมื่อจะละจริงก็วางได้จริงง่ายเรียนรู้โดยวัตถุเรียกว่าลาภเรียกว่ายศพวกเราก็ได้เรียนรู้กันมามากมากแล้วก็ได้ละได้ง่ายขึ้นเรียนละเรียนรู้แล้วก็เรียนละรู้แต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าลาภก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมายศก็คือค่าของการตั้งค่าให้แก่โลกโดยยศแล้วก็สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือกามคุณที่เราจะต้องไปยึดสมมุติเมื่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้หัดละมาเรียนรู้แล้วเราก็เรียนละในวัตถุใครยังเหลือเชื่อเราก็จะรู้เองอยู่ที่ตัวเราแม้ออกป่านนี้ทางตาเราไปเห็นอะไรสวยอะไรไม่สวยแล้วเราก็เกิดความชอบหรือเกิดความชัง ม่ใช่สวยหรอกไม่เรียกว่าสวยก็ได้แต่ว่าต้องตาหรือไม่ต้องตาเราก็จะพยายามเรียนรู้อารมณ์ของจิตให้ชัดว่านี่ต้องตาหรือไม่ต้องตาต้องตาก็หมายความว่าไปเชิงไปในเชิงชอบไม่ต้องตาตาเห็นนี่แหละแต่แล้วก็ไม่ต้องตาเท่าไหร่ก็เรียกว่าเชิงชังมีอำนาจในความผลักไสถ้าต้องตาก็มีอำนาจในการดูดดึงดูดมันมากไปและแม้จะดึงดูดต้องตาหรือไม่ต้องตาก็ควรจะรู้ให้ชัดด้วยว่าเมื่อเราไม่ชอบหรือเราไม่ชังแล้วชอบก็ไม่มีชังก็ไม่มีแล้วเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นที่เราเห็นเราจะทำเป็นปโยชนะจะประกอบด้วยจะร่วมด้วยจะเป็นสหายหรือจะร่วมประโยชน์จะเป็นสหายหรือจะร่วมประโยชน์ด้วยดีหรือไม่เราจะต้องพิจารณาอีกถ้าเราเห็นควรว่าควรจะกระทำไปยังไปให้มันเป็นกุศลอันถึงพร้อมหรือให้เป็นสิ่งที่ดีให้ถึงพร้อมเราก็ควรดำเนินไปด้วยจะต้องตาหรือไม่ต้องตาก็ตามนั่นเป็นชั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตาแล้วค่อยทำไม่ต้องตาแล้วก็ไม่ทำก็ยังมีโน้มน้อมอยู่ยังมีจิตโน้มน้อมเห็นแก่ตัวมีเชื้อของตัวอยู่อันนี้ลึกไปอีกฟังลึกไปอีกนะเห็นให้ชัดรู้ให้ชัดหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงต้องหูหรือไม่ต้องหูพอใจในเสียงหรือไม่พอใจในเสียงเราก็จะต้องรู้อารมณ์ของจิตให้ชัดเสียงอย่างนี้คำพูดอย่างนี้คำพูดให้ความหมายเสียงก็ให้ความหมายเหมือนกันถ้าเราไปยึดในเสียงเป็นความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดังไปเบาไปหรือว่าเสียงเป็นรูปร่างลักษณะของเสียงหรือว่าอาการของเสียงหรือว่ารสเสียงเป็นรูปร่างลักษณะของเสียงหรือว่าอาการของเสียงหรือว่ารสของเสียงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหลมไปใหญ่ไปทื่อไปอะไรตามแต่ที่ไม่รู้จะเอาภาษาอะไรไปเรียกมันหมดเป็นลักษณะของมันอีกมีอีกตั้งมากอย่างเราชอบหรือเราชังก็ตามเราจะต้องรู้สภาวะความจริงนั้นโดยเสียงอย่างนั้นเมื่อเขาเอามาปฏิปต่อเข้าเขาเรียกว่าเพลงเมื่อเรารู้หยาบๆว่าเพลงแล้วเราเลิกไปได้แล้วไม่ชอบไม่ชังเพลงก็ดีแล้วเสียงเหล่านั้นยังมีเสียงอื่นอีกนี่ดังไปไม่ดังไปโดยหมวกกับกาลเทศะบางครั้งเราชอบหรือว่าเราต้องการที่จะอยู่เงียบๆแต่มีเสียงที่ดังๆมารบกวนเราก็เกิดไม่ชอบเนี่ยเกิดไม่พอใจเพราะเรายึดว่าเราจะต้องอยู่เงียบทำไมนะเสียงดังจึงเข้ามาทำไมนะจึงจะมีเสียงดังมากวนเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องรู้ที่จิตของเราถ้าเราเกิดการผลักดันเกิดการไม่ชอบใจขึ้นมาเพราะเสียงนั้นก็เพราะเราเริ่มต้นมีมะยาอันเป็นเรามะยังเริ่มต้นขึ้นแล้วว่าเป็นเรานะเราอะไรเราจะต้องยึดอารมณ์ว่าจะต้องเงียบจะต้องไม่ได้ยินเสียงถ้าหลับตาก็ไม่เห็นรูปได้ง่ายแต่เสียงปิดหูได้ยากจมูกไม่ได้กลิ่นก็ยากรสทางลิ้นหุบปากเสียไม่แตะต้องก็ได้แล้วกายสัมผัสก็ยากอย่างน้อยที่สุดก็มีลมมีอากาศมีอุณหภูมิหรือมีสัตว์แมลงมีอะไรก็ตามแต่มาสัมผัสได้ พราะฉะนั้นเราจะห้ามสิ่งที่เกี่ยวข้องเมื่อเรามีตัวตนมีพลังงานรับรู้ที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั้นห้ามไม่ให้มันแตะต้องได้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นเราตัดตั้งแต่อย่างหยาบตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงหยาบที่ก็ไปปรุงเป็นรสเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆที่เขาบอกว่าอย่างนี้ต้องชอบนะอย่างนี้อย่าชอบนะอย่างนี้ต้องชังนะเราพยายามลดลงเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ไปจนกระทั่งแม้แต่ของที่เขาเกลียดเขาชังกันในโลกก็เป็นสมมุติที่บอกกันหมูมันนอนเกลือกลงไปในโคลนในเลนในต้มซึ่งแท้ๆจริงๆก็ขี้ของมันเองอยู่ในคอกเงี้ยมันก็นอนเกลือกลงไปนอนเกลือกของมันเองกลิ่นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ดมอยู่มันไม่ได้มีสมมุติยึดว่าไอ้อย่างนี้เหม็นจริงเนาะทนไม่ได้ไปแตะต้องเข้าที่ผิวกายแล้วก็หน้าเกลียดหน้าชังมันไม่มีสมมุติเหล่านี้มันก็ไม่มีการรังเกียจไม่มีการผลักดันตัวคนไปทำอย่างนั้นบ้างกลิ่นเหม็นอย่างนั้นที่เราเรียกว่าเหม็นนี่นะแล้วก็ไอ้ขี้โคลนลูกขี้อย่างนั้นมาแตะถูกเนื้อถูกสัมผัสกายเข้าเราก็เกิดการผลักดันชังมีอารมณ์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องเรียนรู้สมมุติเหล่านี้เข้าไปให้ละเอียดละออบางอย่างมีมากเหลือเกินฝังแน่นมานานเหลือเกินบางอย่างชอบมากเกินไปต้องการให้มีอยู่อย่าหายไปกลิ่นอย่างนี้อย่าหายไปอากาศอย่างนี้มาแตะต้องสัมผัสกายอย่าหายไปรูปอย่างนี้มาแตะต้องอย่าหายไปอย่างนี้ชังเหลือเกินแหมออกไปสักทีเถอะห่างไปสักทีเถอะอารมณ์ของจิตมีผลักดันมีดูดไว้อย่างนี้อย่างนี้เรียนรู้ให้ถึงจิตให้ละเอียดแม้ผัสสะอย่างที่ว่านี้ทั้งหมดเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็พยายามหัดใจไปได้ตลอดฝึกใจไปได้ตลอดว่าเอาหน้าถ้าเป็นไปได้ไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนักก็ลองทนดูบ้างหัดวางใจดูบ้างเช่นอากาศร้อนซึ่งเป็นไปโดยธรรมมันไม่รู้หรอกแสงแดดจ้ามันไม่รู้หรอกว่ามันจะทำให้ใครร้อนมันเป็นไปโดยธรรมดาแล้วก็ลองตากดูบ้างอากาศหนาวเย็นแล้วก็ลองทนดูบ้างกระทบสัมผัสกับแข็งกระทบสัมผัสกับอ่อนเกินไปก็ลองทนดูบ้างกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ลองทนดูบ้างเสียงดังไปเสียงเบาไปก็ทนดูบ้างรูปจัดไปจนกระทั่งเขาเพ่งดวงอาทิตย์เพ่งไฟเพ่งสิ่งที่บอกว่าแสบตาหรืออยู่ในที่มืดนานๆคือนั่งหลับตานานๆก็ลองทนดูบ้างอาการที่นั่งหลับตานานๆนานๆนานๆนั้นน่ะก็ทนเหมือนกันทนความมืดทนความที่ไม่มีอะไรไม่มีความร้อนไม่มีความรับรู้ในทางด้านสว่างอะไรมีแต่ความมืดก็เป็นการทนทั้งนั้นเท่าที่เราเห็นว่าเหมาะสมพอดีพอควรที่เราจะฝึกที่เราจะกระทำไปตามโอกาสตามกาละถ้าสมควรจะทำบ้างดังที่เราได้ออกมาเดินจาริกเรามากระทบสัมผัสเรามาใช้แรงงานให้มากกว่าสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้ในชีวิตของเรานี้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินการไปการมาเพราะว่าจะต้องเคลื่อนไหวอยู่มากที่สุดเพราะในการจะต้องออกแรงการขุดการแบกการหามการอะไรนั่นน่ะเราไม่ต้องไปฝึกอีกเพราะเราไม่ต้องทำงานฝึกแบกอะไรมากเกินขอบเขตกว่าที่เราจำเป็นเราจะฝึกจะแบกจะหามมหาสมบัติของเราเท่าที่มีเพราะฉะนั้นใครมีมหาสมบัติมากแค่ไหนก็แบกให้ได้ทนให้ได้เราจะเอาแค่นี้เราจะมีแค่นี้เป็นสมบัติทั้งหมดที่เป็นปัจจัยทั้งอาหารทั้งเครื่องนุ่งห่มทั้งที่อยู่ที่เรามีเนี่ยทั้งยารักษาโรค ที่เราบอกว่าทิ้งไม่ได้ขาดไม่ได้จำเป็นเราก็หัดหอบหัดแบกหัดถามแล้วก็หัดพาเคลื่อนไปให้ได้ไกลๆเท่าที่เราจะสามารถดังที่เราได้จาริกได้หัดกระทำแบกหามแล้วก็พาเดินพาเคลื่อนอยู่ในขณะนี้นี่แหละนี่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกปรือเป็นการทดสอบเป็นการพยายามภาคเพียรลองดูทำให้ได้อย่ามีจิตชอบจิตชังทนให้ได้มากที่สุดถ้าจิตเราชอบเราจะทนได้มากถ้าจิตเราชังเราจะทนได้น้อยเพราะฉะนั้นอำนาจชอบจึงมีการทนได้ยากกว่าจึงเกิดการทุกข์น้อยกว่าการชอบเพราะงั้นเป็นไปโดยโทสะการชังจึงทุกข์มากกว่าเบื้องต้นแห่งทุกข์เราจึงต้องตัดโทสะเป็นปมแรกเป็นประตูแรกการไม่ชอบใจดังที่ได้รวมให้ฟังแล้วว่าอย่าเผลอใจอย่าห่างใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอันใดที่เกิดขึ้นมาที่จิตเป็นปมแรกที่มันทำทุกข์เป็นทำทุกข์ถ้าชอบใจอยู่ก็ยังเป็นสวรรค์ก็ยังดียังทนได้ยากยังทนได้ดีกว่าไม่จะทนได้ยากถ้าทนได้ยากก็คือโทสะไอ้ที่ทนไม่ได้ไอ้ที่ทนไม่ได้เลยก็เป็นการผลักดันอย่างแรงเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตของเราให้ทนได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่อย่าไปรักมากขึ้นมากขึ้นอีกเดี๋ยวจะไปอีกฝั่งนึงเป็นส่วนตรงอีกฝั่งนึงต้องอ่านจิตของเราสองฝั่งนี้ให้ได้จิตเราหัดฝึกปรืออยู่ในการวางเฉยการนิ่งอยู่เสมอเสมอถ้ามันไม่ชอบใจเป็นปมแรกที่ตัดออกได้เร่งทำถ้าปมใดที่มันชอบใจก็พอทนก็ดีอยู่ง่ายอยู่ให้มันมีเป็นฐานให้มันมีเป็นฐานก่อนที่จะมีการไม่ชอบนั่นดีเมื่อผลักดันความไม่ชอบออกไปแล้วแล้วเราก็ทำความชอบไว้ก่อนเป็นฐานแล้วเราก็มาพยายามทำให้ดีที่สุดตรงที่ทั้งแม้แต่ชอบเราก็อย่าไปฝังลงที่จิตอย่าไปสั่งสมลงที่จิตมันจะทำให้เราชอบอันนั้นเป็นความชินเป็นความเคยเป็นความฝังไว้แล้วเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นจิตมันจะสั่งสมจริงๆมันจะเป็นการสั่งสมความชอบนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันมากแล้วไม่ได้สมดังที่เราต้องการมีจำนวนมีปริมาณมากเข้าแล้วเราก็จะเกิดการชังและเกิดการทุกข์ขึ้นได้อีกในอนาคตอย่าเผลอไปนั้นขาดหัดสั่งสมมามากแล้วนานแล้วหลายกับหลายกันหลายชาติเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังไปมาประมาทสั่งสมอยู่อีกจิตที่เราเคยชอบเคยอะไรอยู่บ้างแล้วเป็นเชื่อมีอยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่มีอยู่เราก็จะต้องให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจึงอย่าเผลอผสมหรือสั่งสมความชอบใส่ใจลงไปอีกเป็นอันขาดแม้ความชอบแต่ประตูที่จะพ้นทุกข์โดยอารมณ์ของส่วนตนของคนนั้นไอ้ที่ไม่ชอบนั่นแหละพยายามผลักออกก่อนไปจากจิตให้เรียนรู้จิตให้ถึงจิตถึงขนาดนี้เรียนรู้จิตถึงจิตให้ขนาดนี้จริงๆไม่ใช่ปากพูดรู้อารมณ์ของจิตจริงๆแล้วก็รู้ความลงตัวของแต่ละบุคคลเมื่อเราทำถึงที่สุดได้แล้วเมื่อไม่มีความที่เราว่ามันไม่ชอบใจไม่มีแล้วในจิตนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราตัดสินว่าพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เราตัดสินว่าพ้นทุกข์ไม่ชอบใจนั่นแหละหมดแล้วไม่มีแล้วในจิตนั่นแหละตัวพ้นทุกข์ตัวสูงสุดที่เราจะกระทําให้แก่ตนก็จงรู้ว่าอันนั้นดีดีสุดโดยคนอารมณ์ไม่ชอบใจนั้นปราศจากสิ้นเป็นไปปราศแล้ว เขาใช้ภาษาคำหนึ่งว่าเป็นไปปลาดแล้วไม่มีแล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีจริงๆในจิตอันนั้นเรียกว่าพ้นทุกข์เป็นที่สูงสุดรู้ความลงตัวอันนี้ให้ได้ชัดเจนในจิตแม้จะเกิดการชอบใจอยู่แล้วก็ให้พิจารณาการชอบใจนั้นว่าเมื่อการชอบใจนี้ยังเป็นไปโดยประโยชน์ผู้อื่นฟังอีกทีการชอบใจนี้ยังเป็นประโยชนะที่เป็นไปโดยโลกเป็นไปโดยผู้อื่นไม่เป็นมะยาไม่เป็นเราไม่เป็นมะยังไม่เป็นอันเป็นเราแต่เป็นไปโดยผู้อื่นได้อยู่และเราก็ชอบใจด้วยเป็นสวรรค์ด้วยและเราก็ยังชอบใจด้วยจงทำเถิดทำเถิดฟังให้ดีจงทำอยู่เถิดโลกต้องการกำลังงานส่วนเกินอันนี้นี่เรียกว่ากำลังงานส่วนเกินนะโลกต้องการกำลังงานส่วนเกินอันนี้ในตัวบุคคลของแต่ละบุคคลต้องการเมื่อเราได้ทำเป็นประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อตนเลยเราไม่ได้เอามาเป็นของของเราแล้วเราก็ไม่ได้เอามาเสพสมสุขสมฟังให้ดีไม่ได้เอามาเสพสมสุขสมเป็นอารมณ์ชื่นใจเพลิดเพลินอร่อยอะไรก็ตามแม้แต่ในใจของเรานั่นก็ยังเป็นเรานะอันเป็นอารมณ์อันเป็นอารมณ์เพลิดเพลินสุขใจ อร่อยสนุกสนานอะไรก็ตามก็ยังเป็นอารมณ์เป็นภวตัณหาเป็นการสมใจในจิตของจิตเป็นรสของจิตเป็นรสของจิตถ้าไม่มีอย่างนั้นเราชอบใจอยู่หรือว่าเป็นไปได้อยู่ยินดีอยู่เราจะใช้ภาษาให้อ่อนยินดีอยู่ชอบใจที่จะกระทำอยู่ก็จงกระทำเถิดจงกระทำเถิดเป็นสวรรค์ของเราด้วยและจงพิจารณาตรงประโยชน์หรือประโยชนะยังเป็นไปยังเป็นชีวิตหรือยังเป็นการเคลื่อนไปที่ดีได้ตัดสินถึงเศรษฐาเศรษฐโทหรือเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วว่าโลกนี้ยังไม่เฟ้อสิ่งนี้โลกนี้ยังต้องการสิ่งนี้อยู่ความเป็นไปอย่างนี้โลกนี้ยังต้องการอยู่เป็นเศรษฐาเศรษฐโทเป็นการก้าวเป็นการเจริญก่อสิ่งที่มันบกพร่องให้มันเต็มขึ้นหรือให้มันมีบริบูรณ์ให้มีเพิ่มพูนขึ้นเรียกว่าเป็นประโยชน์หรือประโยชนะจงเข้าใจสิ่งเหล่านี้และก็กระทำสิ่งเหล่านี้โดยแม้ที่สุดทีนี้กลับอีกตีกลับโดยแม้ที่สุดถ้าเรายังทนได้ไม่ใช้ภาษาโลกเดี๋ยวนี้ว่าเส้นเบื่อไม่อยากทำอย่างนี้ไม่อยากก่อกรรมอย่างนี้ไม่อยากมีสิ่งนี้ให้เกิดอยู่ไม่อยากมีสิ่งนี้เกิดอยู่ไม่อยากให้มีสิ่งนี้เป็นไปอยู่โดยเราร่วมกรรมโดยเราร่วมกระทำโดยเราร่วมงานโดยเราเป็นผู้ที่กระทำงานนี้ด้วยอยู่โดยเรานะโดยทั้งมวลรูปแท่งทั้งจิตใจของเราทั้งร่างกายของเรานี่แหละร่วมกระทำงานอยู่และก็เกิดการเราทำไปแล้วจนเบื่อหรือว่าหมดความยินดีแล้วจิตมันก็จะเกิดการทนได้ยากทนได้ละทนอย่างลำบากมันจะเกิดการทนอย่างลำบากขึ้นมาเมื่อเกิดการทนอย่างลำบากขึ้นมาก็ให้ฝึกการทนลงไปบ้างถ้าพิจารณาแล้วจริงว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้เป็นไปโดยโลกเป็นการเพิ่มพูนให้แก่โลกถ้าเราทนได้ก็ควรฝึกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สูงที่สุดที่เราจะพิจารณาก็คือประโยชน์หรือประโยชนะหรือโยชนะที่จะเป็นไปได้นานเป็นไปได้ไกลที่จะยังชะอันนี้ยังความเป็นชีวิตที่ดีอันนี้ให้เป็นไปโดยควรจงทำลงให้เป็นเกาะเป็นแหล่งให้เป็นประธานหรือปะตัวเนี้ยไม่รู้จะหมายความ ให้มันเต็มภาคภูมิโดยภาษาเอามาเรียกได้อย่างไรเพราะตัวปะเองมันก็เป็นความหมายของมันเองหมายความว่านำให้เกิดการนำให้เกิดการพาให้เกิดการนำให้เกิดการพาเพราะฉะนั้นสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็เป็นปัญญาอีกซ้อนเข้าไปปัญญานั้นก็คือปะบกอัญญะคือรู้รู้ได้โดยว่าอันนำสิ่งนำปะบกอัญญะอัญญะก็คือรู้รู้ปะรู้อัญญะนี้ให้ได้เอ้ยรู้ปะนี้ให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอันนำสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะจูงหมู่พาหมู่หรือเรียกว่าเป็นหัวเป็นประธานเนี่ยใช้คำสูงสุดว่าประธานเนี่ยมาแปลคำว่าปะที่จริงก็ตัวปะก็คือประธานโดยตรงของมันก็ไม่รู้จะว่าไงนะพยายามขยายคำว่าประธานยังอ่อนกว่าปะอีกสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะจูงหมู่พาหมู่หรือเรียกว่าเป็นหัวเป็นประธานเนี่ยใช้คำสูงสุดว่าประธานเนี่ยมาแปลคำว่าปะที่จริงก็ตัวปะก็คือประธานโดยตรงของมันก็ไม่รู้จะว่าไงนะพยายามขยายคำว่าประธานยังอ่อนกว่าปะอีกที่จริงอะแต่ก็รู้ชัดในความรู้ความหมายชัดของคนเท่านั้นแหละให้นำให้พาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้นำผู้พาที่ดีเราก็คือผู้ที่รู้ประโยชน์ที่ดีคนที่สูงสุดที่เรียกว่าอริยะผู้ที่สูงสุดขั้นอรหันต์ก็คือผู้ที่เป็นผู้นำที่ดีรู้จักชนะรู้จักโยชนะชัดเจนและก็ก่อกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นตัวที่จะเป็นเครื่องนำเครื่องพาที่ดีให้แก่โลกโดยเรามีร่างกายและจิตใจเราก็จะแสดงร่างกายของเราออกไปให้งามให้ดีเพราะฉะนั้นเราจะระมัดระวังตั้งแต่การเดินการนั่งการยืนการนอนหรือการอยู่ในรูปใดๆประหยัดที่สุดแม้แต่อาการเดินเราก็จะต้องรู้อย่างนั้นในวาระที่เราไม่ต้องการความเร็วเราควรจะทำให้ช้าดึงโลกลงบ้างโลกเดี๋ยวนี้ที่เขาต้องเดินเร็วแม้แต่ในยุโรปในญี่ปุ่นดูคนเดินเร็วก็เพราะเขาต้องแข่งขันกันอยู่เราไม่ต้องแข่งขันเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรเขาเราก็ไม่ต้องการความเร็วอะไรนักหนาในบางครั้งบางคราวที่ไม่จำเป็นอะไรและส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเดินช้ามากกว่าเดินเร็วในชีวิตของเราและทำไมเราจึงเดินช้าเป็นปะโยชนะเป็นตัวนำเป็นเครื่องนำได้หรือไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นเราเดินช้าเพราะโลกนี้ต้องเดินเร็วและเขาต้องการความเร็วและก็ได้นับวันเร็วขึ้นโดยแรงของเศรษฐกิจโดยแรงของค่าใช้จ่ายโดยแรงของสิ่งที่จะต้องควานหาที่เขาจะต้องรีบไปหารีบไปเอาจะต้องรีบไปแย่งเขาจะต้องเพิ่มความเร็วให้แก่การก้าวเดินโลกเขาก็จะมีการเคลื่อนที่ที่แข่งขันกันจะรวดเร็วมากขึ้นและจะมีมากขึ้นในโลกที่เห็นได้ชัดว่าเมื่อการแข่งแย่งได้มากขึ้นเมื่อการเบียดเบียนได้มากขึ้นอย่างโลกทางยุโรปหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจอะไรความหมุนเวียนของอะไรต่างๆของเขาความเป็นอยู่ของเขามันเร็วจีเขาจึงเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งเร็วยิ่งร้อนยิ่งเร็วยิ่งทุกข์แต่พยายามเข้าใจสัจธรรมมุมนี้ให้ชัดเพราะฉะนั้นเราเองเราเป็นการถ่วงที่เราจะรู้ส่วนพวกเรานี่เองเมื่อเรารู้ความจริงเสร็จแล้วอ่ะทำไมเราเดินช้าเขาว่าโอ้อย่างนี้ไม่ทันกินอ่ะก็เราพอกินแล้วเราไม่ต้องไปทันกินกับเขาก็ได้เราพอกินแล้วเราอยู่ทุกวันนี้เรากินมื้อเดียวเราก็พอกินอาหารที่เรากินอยู่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่ทันกินน่ะก็ใช่เราเดินช้าๆเดินช้าๆไม่ทันกินอ่ะใช่เราพอกินแล้วเราก็ไม่ต้องเดินเร็ว แล้วเราก็รู้ด้วยว่านอกจากเขาว่าอย่างนี้ก็ทำให้โลกช้าลงหมดสิอะไรต่ออะไรก็ช้าลงสิใช่โลกควรช้าลงกว่านี้บ้างเราต้องรู้ความจริงแท้อันนี้ว่าเราจะต้องทำเพื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นปะทานหรือเป็นตัวนำหรือเป็นเครื่องนำเป็นจุดแรกของค่านิยมเป็นหัวค่านิยมจริงหรือไม่ในทุกๆอาการนี่พูดเน้นถึงแต่แม้แต่เรื่องของการเดินนี่พูดเน้นในฝั่งแม้แต่เรื่องจุดของการเดินเพราะฉะนั้นแม้แต่การเคลื่อนไหวแม้แต่การกระทำอาการกายในทางอื่นแม้แต่การนั่งเราจะนั่งให้สงบให้ระงับให้นิ่งให้เป็นไปโดยควรตามที่โลกเขาสมมุติจะพับเพียบจะขัดธรรมาทจะเป็นไปโดยสถานที่โดยกาละอะไรอย่างไรที่ถือว่าดีสุดสูงสุดตามความสมมุติที่เราได้รับแล้วแล้วก็ทำให้ได้ดีได้นิ่งได้น้อยได้จ่ายพลังงานไปน้อยที่สุดเคลื่อนไหวทีก็เพิ่มพลังงานเพราะงั้นถ้านั่งได้นิ่งได้ทนได้นานก็เอ้าก็ทำให้ได้มากสุดโดยตนโดยตัวของเราจะต้องมีการกดข่มหรือมีการดึงฝืนสิ่งที่เราเคยไว้ด้วยเสมอๆที่เคยมากดึงไว้มากทำได้มากมันก็จะทำได้นานไปเองเพราะแม้แต่การนั่งแล้วการนอนซึ่งเราก็ได้กำชับกำชากันเสมอเราไม่ได้พูดถึงการนอนกันมานานก็ขอพูดถึงการนอนสักบ้างการนอนในอาการที่พระพุทธเจ้าเราสรรเสริญคือสีหะสายญาตินอนตะแคงขวาทับขวาเท้าเหลื่อมเท้าเป็นการหัดนอนที่จะต้องมีสติพยายามระมัดระวังจัดท่านอนให้ได้เป็นอย่างนั้นจิตของเราจะชอบตามสบายจิตของเราจะยึดถืออันที่เคยชินอันหนึ่งนอนตะแคงนี้มันเป็นการยากกว่านอนหงายหรือนอนคว่ำเพราะว่าความสูงในการตะแคงยังมีแนวระนาบที่น้อยยังมีความสูงอยู่ต้องรักษาศูนย์ถ่วงหรือเกรวิตี้ต่างๆของมันอยู่นิดนึงแต่ก็รองลงมาจากแนวระนาบรองลงมาจากการคว่ำหรือการหงายแล้วรองลงมาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องให้นอนตะแคงก็นอนแนวระนาบนอนหงายหรือนอนคว่ำมันสบายที่สุดนี่ทำไมไม่เลือกเอาสบายที่สุดทำไมไม่เลือกเอาสบายที่สุดทำไมต้องทรมานตนอยู่นิดนึงฟังให้ดีแม้แต่การนอนทำไมพระพุทธเจ้าสรรเสริญการนอนท่าสีหะสายญาตะแคงขวาตะแคงนิดนึงเขาบอกแล้วว่าถ้านอนสบายที่สุดแล้วเราก็นอนหงายหรือนอนคว่ำก็แน่นอนล่ะไม่ต้องรักษาฝืนศูนย์ถ่วงของโลกไม่ต้องเลยมันปล่อยพลังงานอะไรได้หมดเลยสบายแบหมดเป็นการพักที่สนิทที่สุดของร่างกายเป็นการปล่อยวางไปหมดเลยไม่ต้องรักษาศูนย์ไม่ต้องถ่วงอะไรไว้เลยแต่ถ้าเผื่อว่าเราต้องตะแคงแล้วเราต้องถ่วงไว้พระพุทธเจ้าทำไมมาสรรเสริญสิ่งนี้ที่สรรเสริญก็เพราะเหตุว่าเป็นบทแห่งการฝึกหัดฝึกหัดอย่าตามใจตนเองแม้แต่การนอนเมื่อเวลาเรานอนแล้วเราต้องฝึกสติให้นอนอย่างนี้ได้อยู่ในท่านี้ได้ท่าจะพลิกไปในท่าที่มันเคยชอบคือท่าหงายหรือท่าคว่ำก็พยายามรู้ตัวให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่หงายไม่คว่ำนอนตะแคงแต่ยังคู้อยู่มันก็รักษาศูนย์ถ่วงน้อยถ้าคู้อยู่อาการยังงอยังคดมีขามีอะไรงอโค้งเงี้ยมันก็ใช้แรงที่จะไปรักษาศูนย์ถ่วงน้อยเพราะมีอะไรค้ำนี่คู่ขานอนคู่เข้ามาเงี้ยขามันก็มาค้ำมันก็เป็นความง่ายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้านอนให้ตรงแนวตรงเท่าไหร่แล้วก็จะพลิกง่ายเท่านั้นก็ต้องหัดพยายามหัดนอนตรงบ้างนะพยายามหัดตรง ให้ดีและพลิกไปก็โดยไม่รู้ตัวจะพลิกหงายหรือพลิกคว่ำก็ตามใจส่วนมากก็จะหงายคว่ำก็จะน้อยกว่าละเพราะมันอึดอัดกว่าแต่ก็มีนะบางคนเพราะงั้นการฝึกสติขั้นจิตในจิตแม้กระทั่งที่เราดับปฐวาลนอกแล้วเหมือนเข้าฌานที่เราเรียกฌานนี่ขอยืมภาษาคำว่าฌานแบบโลกฌานหลับตามาทวารทั้ง5ข้างนอกเราดับหมดแล้วเราก็ไปอยู่แต่ทวารที่จิตจิตมันก็จะทำงานของมันเองถ้าจิตของเราจะปรุงจะมีเรื่องอะไรเอามาคิดมันนึกหรือจิตมันนึกมันคิดเองของมันนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวเราก็เรียกว่าฝันมันก็จะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งมีรูปมีเรื่องมีอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องของมันเองตามสภาพที่จะเกี่ยวข้องกับบรรยากาศข้างนอกหรือเกี่ยวข้องกับแรงงานข้างนอกเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็เป็นจริงได้เพราะแรงงานข้างนอกแม้แต่แรงคิดของคนนี่มันก็ส่งกระจายออกไปที่ข้างตัวเราคิดอยู่ที่ในความคิดของเรานี่นะมันก็เป็นแรงงานถ้าเผื่อว่ามีแรงงานอันผ่านทะลุหัวกะโหลกผ่านทะลุมันสมองเข้าไปเจอไอ้ตัวจิตที่คิดของเราแรงงานของใครก็ตามสามารถผ่านเข้าไปนั้นได้ไปสัมผัสอันนี้ได้ไปรับรู้อันนี้ได้มันก็รู้ได้ถ้าแรงงานอันนั้นสามารถอ่านออกรู้กันก็รู้ได้เพราะจิตของเราเมื่อเวลามันรวมลงมันเป็นแรงงานอันนึงอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยถ้ามันไปสัมผัสหรือพูดอย่างสมมุติมันออกไปนอกตัวนี่สมมุตินะที่จริงมันไม่ออกไปไหนหรอกแรงงานในโลกนี่มันก็กระทบกันอยู่เสมอเมื่อมันออกไปนอกตัวมันไปอ่านรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่สามารถรู้ได้โดยหยาบหรือโดยละเอียดก็ตามมันก็อาจสามารถรู้ได้จริงรู้ในรูปร่างที่ชัดเจนรู้ในรูปร่างที่ไม่ชัดเจนรู้ความไกลความใกล้เช่นคนเดินทางมาแล้วยังไม่ถึงเรารู้ว่าเขาเดินทางมาหาเรามันก็รับรู้แต่บอกสัญญาแต่นิดนึงหรือสัญญานิดนึงว่าเขาเดินมาเขามาหาเราคนนี้กำลังเดินทางมาหาเราแต่ความละเอียดละออของความใกล้ความไกลไม่รู้ที่จริงนะเขาเดินมาจนถึงแล้วแต่เรานึกว่าไกลก็มีหรือเขาเดินมายังเหลือจะต้องไกลแต่เรานึกว่ามาถึงใกล้ๆแล้วก็มีอย่างนี้ก็เป็นความละเอียดที่ยังไม่มากพอยังรู้ไม่ละเอียดพอแต่ถูกแล้วเป้าหนึ่งว่าเขาเดินมาเดินทางมาก็มีเป็นแต่เพียงว่าเขาอันนี้ความหมายอันนี้สัญญาอันนี้แท่งนี้อันนี้แหละคนคนนี้หรือเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าอันนี้บางทีเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องใส่เสื้อผ้าอย่างโน้นอย่างนี้ตามที่เราเองอาจจะชอบหรือว่าอาจจะมีส่วนประกอบอะไรไปปรุงแต่แท้จริงก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เขาใส่เสื้อผ้าอีกอย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ความละเอียดของจิตของเราไม่สามารถที่จะไปอ่านรู้เป้านี้ได้ละเอียดละออถึงก็ได้ก็มีเหมือนกันนี่เป็นความยังไม่พร้อมมูลของจิตเพราะจิตใดที่พร้อมมูลก็จะรู้ชัดเจนเห็นจริงเลยคนคนนี้มาเดินทางมาแล้วถึงจุดนี้แต่งตัวอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้เป็นปัจจุบันถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นก็เป็นได้อย่างนี้เป็นต้นแม้อารมณ์ของฝันหรืออารมณ์ของความนึกคิดไม่ได้นอนหลับแต่มีอารมณ์ของจิตที่มันทำงานพอทำงานแล้วมันก็พุ่งไปรู้เพ่งไปรู้ในอารมณ์ชั่วแวบชั่วคราวก็เป็นได้เหมือนกันเป็นเรื่องแรงงานของจิตเป็นธรรมดาถ้าเรารู้เสียแล้วถ้าเราเข้าใจถึงความจริงของพลังงานจิตแล้วเราจะไม่ประหลาดอะไรเลยเราจะไม่ประหลาดเลยผมไม่ประหลาดใจอะไรใครจะไปรู้ส่งจิตไปรู้อำนาจรู้อโน่นอันนี้อะไรต่ออะไรผมไม่ประหลาดเลยและผมเองนี่ผมไม่ค่อยรู้ผมบอกคุณได้ผมเองผมไม่ค่อยรู้นอนหลับหรือว่าไม่นอนหลับผมก็ไม่เคยพยายามที่จะเพ่งจิตหรือว่าจะใช้จิตออกไปในพลังงานที่จะว่าเที่ยวไปคอยรู้ไอ้นั่นสิดักรู้ไอ้นี่มั่งดักรู้ไอ้นนมั่งผมไม่ค่อยรู้แล้วไม่ค่อยทำและจิตไม่โน้มน้อมจะทำไม่ได้ต้องการจะทำด้วยมันจึงไม่ได้ฝึกไม่ได้ปลื้มไม่ได้เอาพลังงานอย่างนี้มาหัดใช้อย่างนี้ จึงไม่มีสิบตะไม่มีความชำนาญและก็ไม่ได้ทำผมทำอยู่ในขณะนี้ผมบอกพวกคุณได้อย่างเดียวเลยว่าผมคิดจิตของผมมีงานจิตของผมทำงานมากที่สุดก็คือการจะพยายามเพ่งแทงบัญญัติภาษาสมมุติโลกทั้งหลายให้รู้ลึกซึ้งเข้าไปมากที่สุดไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนขี้เยี่ยวกินหลับฝันถ้าสมมุติว่าจะเรียกนิมิตนั้นว่าฝันถ้าคุณเข้าใจว่าฝันกับนิมิตนั้นอันเดียวกันฝันหรือนิมิตอันเดียวกันที่มันแตกต่างกันคืออธิบายให้ฟังและแตกต่างกันก็อยู่ที่เรียกว่ากิเลสหรือจิตของเราอยากมีโลภะโทสะเข้าไปประกอบเราเรียกว่าฝันแต่มีจิตที่โน้มน้อมต้องการนั่นแหละเรียกว่าโลภะก็ได้ถ้าโน้มน้อมไปเพื่อตัวของตัวเองก็เรียกว่าราคะเรียกว่าฝันแท้ถ้าไม่โน้มน้อมเพื่อตัวเองต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้จิตมันทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างผมเนี่ยผมต้องการให้จิตทำงานที่จะปรุงบัญญัติที่จะเรียนรู้สมมุติสัจจะในโลกให้ได้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแม้แต่นอนหลับจิตก็ทำงานอันนี้ทำงานที่จะเรียนรู้บัญญัติอะไรต่ออะไรตลอดเวลาเป็นนิมิตนิมิตโดยรู้ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนิมิตที่ผมมีจึงไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องไปว่าคนนั้นมาคนนี้ไปไอ้โน่นมีไอ้นี่ล่วงหน้ามีไอ้โน่นไอ้นี่มีเรื่องอะไรต่างต่างนานาไม่มีเพราะจิตไม่โน้มน้อมเลยโดยตนไม่ได้ทำเลยงานผมต้องการนี่ผมต้องการโพธิญาณอันเดียวต้องการรู้โพธิต้องการรู้สมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะที่ละเอียดละออที่สุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวันเป็นไปอยู่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ว่าจะเดินจะกินจะนอนจะนั่งจะไปจะมาจะจิตที่เหลืออยู่ทำงานแม้แต่ขณะพักผ่อนที่หลับในขณะหลับจิตก็จะทำงานเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องสมมุติโลกนอกๆอันนี้จึงจะไม่ค่อยมีนอกจากสิ่งที่แรงส่งมาเองโดยแรงโดยเป็นเองแล้วผมสามารถรับกระทบอันนั้นได้เองจิตตัวเองจะโน้มน้อมไปทำไม่มีและจิตช่วงนั้นที่จะรู้ได้ผมจะรู้ได้จิตผมจะต้องว่างลงก่อนด้วยจิตต้องว่างจึงจะรู้สิ่งที่ส่งมาเองแรงนั้นถ้าไม่ว่างผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าจะส่งจิตมาให้ผมรู้ผมไม่รู้ได้เหมือนกันเพราะในช่วงที่มันไม่ว่างและจิตผมโง่แต่ปรุงถึงแม้นั่งหลับตางี้ก็มีแต่เรื่องเดียวนอนก็เหมือนกันมีแต่เรื่องเดียวคือปรุงบัญญัติต่างๆในโลกทั้งภาษาที่เอามาเกี่ยวข้องทั้งที่ไม่เป็นภาษาแต่เป็นบัญญัติเป็นรูปธรรมนานาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลก็เอามาแยกแยะมาปรุงมาทำวิจยะมาแจกแจงออกเพื่อจะให้รู้ลึกซึ้งอ๋ออย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นมันติดต่อมันเกี่ยวพันมันเป็นไปอย่างนั้นอ๋อลึกซึ้งลงไปอย่างนั้นมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตลอดเวลาไม่มีอะไรหรืองานที่กำลังทำอยู่งานที่จะสามารถรู้ได้อันนั้นส่วนตนผมก็พยายามทำอยู่และงานที่จะประกอบกันคืองานที่จะยังศาสนายังแต่ละบุคคลที่ได้มาร่วมวงอยู่ในวงอโศกนี่แล้วใกล้ชิดก็คือผู้ที่ได้มาทำงานร่วมกันเป็นนักบวชแล้วเป็นผู้ได้ตัดขาดซึ่งโลกแล้วเป็นผู้ที่เห็นจุดเดียวกันเห็นจริงด้วยกันจะทำงานร่วมกันไปเพื่อที่จะให้มันมีเนื้อหาสาระโดยตนโดยส่วนตนของคุณทุกคนที่มาเป็นผู้ที่บอกว่าสละแล้วเลิกแล้วทั้งโลกอย่างเด็ดขาดก็พยายามที่จะช่วยพวกคุณให้ล้างรายละเอียดล้างสิ่งที่ยึดถือล้างสิ่งที่มันยังเป็นมายาหรือมะยังอันเป็นเราออกไปให้ได้ละเอียดสูงสุดและก็จะฝึกปรือให้พวกคุณสามารถรู้ในปโยชนะให้สามารถเข้าใจในประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ตนให้เป็นที่สุดถ้าผู้ใดรู้ประโยชน์ตนที่เป็นที่สุดแล้วคือรู้ฐานพักของจิต รู้นิพพานรู้สิ่งที่เรียกว่าไม่มีโลภโทสะโมหะในจิตรู้อาการจิตอย่างนั้นและจิตเราก็สบายนอกจากสบายแล้วเรายังประกอบประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์ตนมีอย่างเดียวเท่านั้นคือการหมดความไม่สบายใจแล้วก็ไม่หลงเพลินในความชอบใจหรือความยินดีไม่หลงเพลินในยินดีไม่หลงเพลินในความชอบใจประโยชน์ตนมีเท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ประโยชน์ตนแม้ที่สุดเรานุ่งห่มก็ไม่ใช่ประโยชน์ตนเรากินข้าวก็ไม่ใช่ประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ตนเรากินก็เพื่อให้พลังงานมันเดินอยู่เพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนผู้ใดยังไม่หมดก็ยังมีประโยชน์ตนกินข้าวก็เพื่อที่จะทำให้ตนหมดตนทำให้ตนหมดสิ่งที่ยึดถือทำให้ตนหมดความชอบกับความไม่ชอบนั่นคือประโยชน์ตนที่เหลือของแต่ละบุคคลใครมีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใครหมดแล้วไม่มีความชอบความไม่ชอบไม่มีรู้จิตเป็นนิพพานสัจจิกรณะรู้นิโรธอริยสัจเป็นนิโรธะเป็นทุกขนิโรธรู้แล้วชัดเจนจิตอย่างนี้อ๋อแค่นี้เองพอยังเข้าไปรู้จิตขณะของใดของผู้ใดแต่ทุกขณะแม้ขณะนี้แม้ขณะที่กระทบสัมผัสอะไรอยู่ก็รู้จิตของเราว่าอ๋อแล้วไม่มีความทนได้ยากก็ไม่มีแล้วสบายสบายคำนี้เป็นภาษาไทยในโลกของภาษาของภาษาสบายมาจากบาลีมาจากสปายะไม่ใช่สบายคือชอบใจภาษาไทยชอบสบายมันมีเชิงชอบใจนิดหน่อยแต่ในภาษาบาลีนั้นคำว่าสบายหรือสปายะไม่ได้มีความชอบใจอยู่ในนั้นมันแปลตรงว่าเจริญประกอบไปด้วยความเจริญความเป็นปายะความเจริญไม่ใช่อายะไม่ใช่อาปายะไม่ใช่ประกอบไปด้วยความไม่เจริญแต่เป็นความประกอบไปด้วยความเจริญคือสัปายะความเป็นไปด้วยดีนั่นเองความเดินไปเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่อายะไปการเคลื่อนที่หรืออายะอายุเคยบอกแล้วเป็นประโยชนะอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์เขาแปลอายะว่าเป็นประโยชน์ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยอาตมาหรือผมได้พยายามอธิบายคำว่าประโยชน์ลงไปโดยตรงแล้วไม่ต้องอธิบายคำว่าอายะซึ่งแปลซ้อนอีกทีนึงว่าประโยชน์ไม่ต้องอธิบายคำนั้นนี่ได้อธิบายคำว่าประโยชน์หรือประโยชนะโดยตรงให้ฟังแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นแม้แต่ภาษาแม้แต่อักษรนี่มันก็บอกความหมายสัญญาลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งหมดเราจะรู้นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณเราจะเกิดรู้อัฏฐปฏิสัมภิทาญาณเกิดรู้ธรรมปฏิสัมภิทาญาณโดยนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณอย่างที่ผมพยายามเอามาแจกมาอธิบายให้ฟังนี่เป็นนิรุตติต่างๆเนี่ยเป็นภาษาเป็นอธิการอธิบายภาษาให้ความหมายของภาษาอะไรลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันรู้ขึ้นมาได้เองอยู่เฉยๆก็รู้มาเปล่านะมันต้องมีการปรุงมีการเข้าใจมีการภาคเพียรทำขึ้นโดยมุมนั้นมุมนี้ในมุมนั้นมุมนี้มันมารู้มุมนั้นมุมนี้แล้วมันก็มารู้อีกอันหนึ่งได้อีกบางทีมันก็เป็นความฉลาดเขาเรียกว่ารู้รอบเป็นปฏิภาณเรียกว่าปฏิภาณสัมปติปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณปฏิภาณสัมภิทาญาณสัมภิทาญาณ4นิรุตติมีอัตถะมีธรรมะมีนิรุตติมีปฏิภาณสัมภิทาญาณ4เราจะรู้ได้จริงๆจะเข้าใจอย่างที่ผมว่าเมื่อผมรู้ได้พวกคุณต้องรู้ได้สินะพวกคุณก็คนพวกคุณก็ชนะพวกคุณก็ชนเมื่อผมรู้ได้พวกคุณก็ต้องรู้ได้เหมือนกันสิผมพิสูจน์แล้วพวกคุณก็จะต้องพิสูจน์ได้พวกคุณก็เป็นคนเหมือนกันเป็นชนะเป็นสิ่งที่มีชีวิตอันนึงที่สูงสุดในโลกนี้ไม่มีอะไรสูงสุดกว่าคนคุณก็จะต้องรู้สิ่งนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะต้องทำสิ่งนี้ได้เหมือนกันเกิดปฏิสัมภิทาญาณ4ได้เหมือนกันเกิดการรู้ละเอียดก่อนอื่นที่จะเกิดปฏิสัมภิทาญาณ4ก็จงรู้ตนให้หมดตนรู้จิตที่เป็นฐานพักฐานวางความทนได้ยากทนได้โดยลำบากนั้นเรารู้ว่าแกนของความลำบากหรือสุดกัดใจของเราขนาดไหนก็ให้อยู่ในตรงตึงๆตรงฟื้นๆพอทนได้เสมอเราจึงจะมีการก้าวหน้าดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในเทวตาสูตรจงตั้งตนอยู่ในความลำบากเถิดกุศลธรรมเจริญยิ่ง อย่าตั้งตนอยู่ในความไม่ลำบากเป็นการหย่อนอกุศลธรรมจะเจริญประโยคนี้ลึกนักคำสอนอันนี้ลึกนักพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสารีบุตรนะในเทวทัศน์สูตรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสารีบุตรนะประโยคนี้ลึกนักตั้งตนอยู่ในความลำบากเถิดและกุศลจะเจริญยิ่งอกุศลจะเสื่อมคือจะมีแต่การก้าวหน้ามีแต่การดีมีแต่คุณงามความดีผสมตั้งตนอยู่ในความลำบากถ้าลำบากเกินไปทนไม่ได้ก็บอกแล้วว่าแต่ละบุคคลถ้าทนไม่ได้แล้วก็อย่าทนถ้ามันทนไม่ได้จริงมันจะตายมันจะไม่ไหวแล้วก็อย่าทนก็เปลี่ยนเสียไม่งั้นจะเกิดการเข็ดหลาบหรือว่าการเบื่อหน่ายแล้วก็ผลักดันกลับเพราะฉะนั้นเราต้องตึงอยู่ในการที่ทนได้โดยความลำบากพอสมพอควรจึงพูดตายตัวไม่ได้แต่จงตั้งตนอยู่ในความลำบากเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถึงบอกว่าลำบากพอถึงไม่ตายนะแม้แต่พาเดินพาเมื่อยเอากัดใจลองดูนะมันจะตายหรือพาเดินพาเมื่อยพาต่อสู้และเรามาจาริกคราวนี้เราจะได้พบประสบการณ์อีกหลายอย่างทุกคนจะเห็นจะประสบขึ้นดูเหมือนไม่รุนแรงถ้าคนไหนที่ไม่มีสภาพทำรับสัมผัสรู้แต่รุนแรงไปโดยธรรมสิ่งที่ไม่เคยมีก็เคยมีสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเคยเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจลึกละเอียดขึ้นเข้าไปเรื่อยๆโดยเรามาเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆนานาเข้ามาเพราะงั้นระลึกรู้แม้แต่ในสภาวะทุกเวลาทุกขณะทุกระลึกมีย้อนบุเพนิวาสานุสติเข้าไปหาแม้แต่แวบที่แล้วชั่วโมงที่แล้วนาทีที่แล้ววินาทีที่แล้วขณะที่แล้วถ้าเรารู้ทบทวนในอดีตในอนาคตที่สั้นที่สุดได้อย่างนี้นั่นแหละผู้เจริญที่สุดรู้ในอดีตและอนาคตในจังหวะที่กำลังเกิดกรรมอันนั้นเป็นปัจจุบันธรรมที่เรามีกรรมอยู่มีวจีกรรมก็รู้ในวจีกรรมที่เรากำลังพูดกำลังฟังวจีกรรมของเขามีอาการกายกรรมก็รู้ในกายกรรมเมื่อกี้นี่ทำอะไรอาการอย่างนี้ดูควรทำไหมหรือไม่ควรทำอาการเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไม่ดีฮะปรับปรุงขึ้นเราจะได้ระมัดระวังทั้งกายทั้งวจีทั้งมโนเสมออย่างนี้ตลอดกาลเพราะเราจับได้ที่จิตเพราะเป็นผู้ที่มีจิตในจิตรู้อาการของจิตในจิตเพราะฉะนั้นจะมีอาการกายอาการวจีก็เกิดมาจากจิตมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเมื่อไม่มีมายาแล้วเราก็ได้ปรับปรุงกายปรับปรุงวจีปรับปรุงมโนให้เป็นอธิวาสนาให้เป็นปฏิเสวนาให้มันเสพคุณให้มันเกิดอธิวาสนาให้มันเกิดวาสนาทั้งกายกรรมก็จะเป็นวาสนาที่ดีวจีกรรมก็ไปจะเป็นวาสนาที่ดีให้รอบล่วงส่วนเป็นปริวัชนาลงตัวให้ได้เป็นรอบล่วงส่วนเป็นสิ่งที่รอบแล้วรู้แล้วเว้นรอบแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นทำสิ่งที่ควรทำให้ได้ดีที่สุดแล้วจะสั่งสมลงอย่างนี้เสมอแก่ต้นแก่ต้นเราก็ทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรให้แก่ตนเสมอแล้วถ้าผู้ใดยังไม่รู้จิตถึงจิตออกป่านนี้ก็พยายามเถิดพยายามเถอะผมจะทำงานได้ใกล้ชิดกับพวกคุณอยู่ในขณะที่ยังมีหมู่ไม่มากใกล้ชิดและจะทำได้ละเอียดละออขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับเสมอถ้าเผื่อว่าต่อไปหมู่มากขึ้นโดยขณะนี้ผมพยายามอ้อนวอนพวกคุณให้อยู่ใกล้ชิดอย่าเพิ่งปลีกไปมากนักบางคนก็สุดทนผมเข้าใจตามภูมิของผู้สุดทนอยากจะปลีกออกไปมันเป็นมานะอันหนึ่งมันเป็นอติมานะอันหนึ่งผมเห็นใจเข้าใจแล้วก็ไม่ได้นึกว่าเป็นของเสียอะไรมากนักหรอกแต่เป็นภูมิของคุณให้ผมอ่านเองไม่ใช่ของเสียหรอกเป็นจริงตามของคุณเพราะฉะนั้นก็พยายามช่วยกันตะล่อมไว้ผมเองนั่นแหละไม่ใช่ช่วยพวกคุณด้วยช่วยกันบางคนก็ช่วยกันผลักเหมือนกัน ก็ช่วยพวกคุณอย่าไปผลักกันนักพยายามช่วยพวกแต่ละคนที่เป็นแรงผลักแรงมากเอาพยายามลดคนนั้นลงแล้วผมเองผมก็โน้มน้าวชักจูงทำอะไรให้คุณติดผมได้บ้างก็พยายามทำขึ้นแล้วก็ไม่ให้ติดโดยโลกให้ติดโดยธรรมเพราะงั้นก็จะใช้ภาษาธรรมเป็นใหญ่ก่อนชักจูงด้วยการแสดงธรรมโดยการให้รับรู้ว่าถ้าอยู่กับผมจะได้ธรรมนะอันนั้นเป็นส่วนต้นจนกระทั่งเลยไปจนกระทั่งเป็นส่วนเอารูปร่างลักษณะอะไรออกไปหรือว่าเป็นทางโลกเลยก็ไม่เอาถ้าดึงไว้ด้วยธรรมไม่ได้ก็ปล่อยเหมือนกันนะปล่อยเอาเธอจะไปก่อนก็ไปก่อนถ้ารู้เนื้อหาสาระก็จะเวียนมาเองในโอกาสข้างหน้าก็จะเวียนมารับหมายเองแต่มันก็ช้าไปนะเพราะฉะนั้นเจตนาถ้าผมว่าจะสั่งสมฝังหมู่หรือว่าสร้างหมู่สร้างแต่ละบุคคลนี้ให้มันแล้วแล้วให้มันสูงสูงให้มันดีดีให้มันงามงามเจรนายเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามนะพยายามดึงไว้ก่อนให้มันถึงปีที่สามถ้าถึงปีที่สามแล้วก็จะปล่อยให้มันถึงปีที่สามถ้าทุกปีที่สามแล้วก็จะปล่อยถ้าใครอยากจะไปทดสอบไปอะไรเป็นผู้ที่ผมคิดว่าปล่อยได้แล้วก็ควรจะขยายกลุ่มขยายหมู่ของพวกเราออกไปเพราะใครที่เรียกว่าอยากจะไปทำลองดูทดสอบดูเอ้านี่ว่าถ้าใครยังไม่อยากทำยังไม่อยากไปยังอยากอยู่กับผมอีกยังจะพยายามฝึกปรือหรือว่าจะเอาอะไรจากผมหรือว่าคิดว่าอยู่กับผมจะได้ประโยชน์อีกจะมาเกาะกลุ่มอยู่กับผมหรือว่าจะทำงานร่วมกับผมไปอย่างนี้ใกล้ชิดไปอีกก็เอาสิ้นปีที่สามแล้วพอออกพรรษาปุ๊บจะบอกเลยใครจะปลีกก็เอาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปลีกไปพยายามที่จะกระทำให้แก่ตนโดยตนอยู่ที่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่โดยความถือดีมันก็เป็นภูมิของเขาเป็นภูมิของเขาเป็นอติมานะหรือเป็นมานะอันนั้นก็ค่อยจะทำนะแล้วผมก็พยายามโน้มน้อมด้วยธรรมเอานะพยายามแม้แต่บางทีบางคราวก็ได้มาฟังธรรมอย่างบางคนมาฟังธรรมแต่ก็ยังอยากปลีกเอาไปทำก็นึกเอาหมู่เรานี่แหละแล้วบางคนก็รู้นะว่าเมื่อเวลามาอยู่กับผมแม้ได้รับธรรมก็รู้ว่าได้รับธรรมะที่ควรจะได้รับมากกว่าตัวเองอยู่กับตัวเองแต่ไปได้ไปตัวเองก็ได้มีประโยชน์โดยธรรมโดยมีธรรมะที่ได้ก่อธรรมะรู้ธรรมะเกิดประโยชน์ตนเองรู้เหมือนกันแหละตัวเองเข้าใจตัวเองทำได้ได้อีกอย่างนึงแต่มันก็ไม่เหมือนกับอยู่ที่ผมอยู่กับผมก็ได้อีกอย่างนึงลึกซึ้งอีกอย่างนึงแล้วเป็นไปอีกอย่างนึงที่รู้ว่าดีแต่ก็ยังไปก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็โดยภูมิเหมือนกันโดยภูมิโดยฐานเพราะงั้นพอใครที่ดึงไม่ได้ใครที่เข้าใจไม่ได้จะดื้อรั้นไปมันก็ได้ผมเองผมบังคับใครผมไม่ได้บังคับใครเป็นแต่เพียงพยายามที่จะใช้ธรรมะจะดึงไว้ก็โดยธรรมจะดึงไว้ก็โดยธรรมเท่านั้นเองเพื่อที่จะเห็นประโยชน์ตามควรตามฐานะเพราะจึงพยายามช่วยกันเสมออยู่ดังที่ว่านี้แม้แต่จะพาเดินพาไม่เดินแม้แต่จะพาทำอยู่นำทำนั่งอยู่กับที่ไม่อยู่กับที่หรือแม้แต่จะพาออกไปเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไปหัดฝึกหัดเผยแพร่ฝึกหัดทำงานในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรก็หวังประโยชน์ขอใช้อย่างคำพระพุทธเจ้าหน่อยว่าผมเองไม่ได้ใช้คำว่าตถาคตนะยังไม่อาถรรพ์ที่จะใช้คำว่าตถาคตผมเองเป็นอยู่หรือยังอยู่ก็เพื่อหวังประโยชน์แก่พวกคุณและหวังประโยชน์แก่โลกที่จะได้รับเป็นส่วนทอดส่วนต่อไปจริงๆอย่างนั้นในโอกาสมาคฤหัสถ์วันนี้ก็ขอใช้คำนี้ด้วยขอใช้ประโยคนี้เถิดอาจจะเป็นประโยชน์ที่คล้ายกันกับพระพุทธเจ้าใช้กับสาวกของท่านเหลือเกินแต่ก็ขอใช้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตยังอยู่ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากตถาคตยังอยู่ก็เพื่อแก่สาวกทั้งหลายเพื่อจะได้รับธรรมและเพื่อจะได้ยังศาสนาต่อไปท่านใช้อย่างนี้ผมก็อย่างนั้นแต่ผมไม่อย่างนั้นตรงที่ว่าพวกคุณก็ให้ประโยชน์แก่ผมมากอยู่ผมมีประโยชน์แก่ตน ตรงที่เรียกว่ายังเป็นส่วนที่ให้ผมได้เรียนรู้พวกคุณเนี่ยให้ผมได้เรียนรู้มากได้เรียนรู้สิ่งที่ผมจะต้องพยายามเอามาพิเคราะห์เอามาวิเคราะห์เอามาวิจัยเอามาทำความรู้ให้ลึกซึ้งเข้าไปแม้แต่บางคนแสดงอย่างนั้นแสดงอย่างนี้เป็นไปโดยจริงโดยเป็นไปโดยที่เรียกว่าตามภูมิฐานของแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นอยู่หรือแม้แต่วิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นอยู่ท่านที่ผู้กำลังเข้ามาหรือผู้ที่เข้ามาแล้วทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่มาเปิดเผยใจให้ผมรู้ว่าทำไมใจของผมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมใจของดิฉันต้องเป็นอย่างนี้ผมก็ศึกษาอยู่ผมก็ได้รับประโยชน์อยู่เสมอต่างคนต่างเกื้อกูลกันพวกคุณทุกคนก็ได้เกื้อกูลผมให้ผมได้ศึกษาโพธิญาณะเพิ่มญาณะเพิ่มความรู้อันที่เป็นไปโดยจริงโดยจริงโดยเจตนาเป็นที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ที่จิตของแต่ละบุคคลมีผมก็ได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเราเนี่ยที่กระทำอยู่ในขณะนี้ที่มาจาริกมาทำงานมาอะไรต่างเนี่ยหลายคนออกจะเบื่อหน่ายบ้างหลายคนอาจจะเกิดจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นของเราพยายามว่าจิตเกิดเบื่อหน่ายก็เป็นกิเลสเราจะอยู่ไหนเราจะไปไหนเราจะยึดอะไรเราไม่ยึดอะไรเราไม่อยู่ไหนเราไม่ไปเราไม่มาเพราะฉะนั้นเราจะไปก็สักแต่ว่าก้อนแท่งนี้ไปเมื่อมันไปมันก็ต้องเอาทั้งกายเอาทั้งนามมาทำรูปธรรมไปมันจะอยู่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ไหนฟังให้ดีนะวันนี้วันธรรมะฟังสำคัญฟังให้สำคัญมันไม่ได้อยู่ไหนมันมีอันนี้ของมันเท่านั้นสมมติเพราะฉะนั้นมันจะกระทบอะไรมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมันกระทบตามสมมติเพราะงั้นมันจะเข้ามาพอถึงบางแคมากระทบเสียงมากระทบรูปผู้ใดบุพเพนิวาสานุสติแล้วระลึกรู้ตนแล้วก็พยายามทำจิตของตนเองให้ปล่อยวางเธอเราต้องรู้เหตุผลทำไมผมอยู่ทำไมผมอยู่ที่นั่นโดยเหตุผลผมก็บอกแล้วเราจะได้ดูดอกไม้บานเราจะได้ดูคนแก่เราจะดูสภาพอะไรสักอย่างหนึ่งที่นั่นมีเขารวมไว้ให้เราแล้วเราเข้าไปดูเสียเราเข้าไปทำประโยชน์เสียแล้วเราก็พร้อมกันไปในตัวเราเผยแพร่ศาสนาด้วยเราจะไปต่อสู้อีกนักเราจะจาริกออกไปนอกกรุงเทพไปนี่ไปจนถึงโคราชเราจะต่อสู้อีกมากมาที่มานั่นน่ะไม่เท่าไหร่เรายังจะนอนกลางดินกินกลางทรายกันอีกมากผู้ที่ยังไม่เคยสมบุกสมบันเลยจะเจอผู้ที่จะเจอมาแล้วก็จะเพลาลงเพราะนั้นก็พยายามเห็นใจเพื่อนผู้ที่เคยเจอมาแล้วเคยผ่านมาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ที่จะช่วยเป็นแนวโน้มเป็นประธานร่วมเป็นประธานร่วมหรือเป็นผู้นำร่วมเป็นข้านิยมร่วมที่จะจูงดึงหรือว่าจะช่วยก็คนนี้ก็ไม่เป็นไรนี่เราเองเราเป็นไรขึ้นมาแล้วแหมที่นี่มันไม่ไหวเลยฮะพอมองหน้าคนนี้เห็นอาการคนนี้ก็เขาไม่เห็นเป็นไรนี่เท่านี้แหละใจของเราก็เย็นลงไปแล้วถ้าคนนี้ก็ไม่คนนี้ก็ไม่คนนี้ก็ไม่คนนี้ก็คนนี้ก็ไม่หมดเราก็ไม่เป็นเพลิงเลยเราก็ไม่เป็นเพลิงเลยไม่ได้แล้วก็มันไหม้ทั้งหมดแล้วนี่มองไปคนไหนก็ไหม้ไหม้ไหม้ทั้งนั้นหมดเลยมันก็ไม่ได้แต่เราไหม้แล้วเราเริ่มไหม้แล้วแต่พอคนนี้คนนี้เย็นนะชื่นนะสดแท้ไม่ไหม้คนนี้ไม่ร้อนนะคนนี้เย็นเย็นถ้าเย็นเย็นเย็นหมดเราไหม้อยู่คนเดียวช่างไม่เข้าทีฮะเราก็จะต้องหดสิเราไม่คนเดียวนอนนั่งเขาเย็นหมดก็แนวโน้มหรือค่านิยมมันก็จะจูงดึงกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไหนที่พยายามช่วยผู้อื่นได้ก็จะช่วยโดยในนี้ช่วยได้โดยไม่ต้องมากไม่ต้องพูดแต่อากัปกิริยาเราขนาดนี้เราก็รับกระทบกันได้แล้วสัมผัสได้แล้วง่ายๆพวกเราเนี่ยมีแล้วมีอารมณ์พวกนี้รู้พอรู้แค่สีหน้าแค่สีตาแค่อาการแค่อะไรอะไรนี่หน่อยหรือคำพูดหรืออะไรเราก็รู้แล้วเย็นหรือไม่เย็นสงบหรือไม่สงบต้องการดิ้นหรือไม่ต้องการเขาก็รู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงพยายามใครสงบได้ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ช่วยกัน เราไปอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มผมเป็นต้นคนผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ที่เป็นประธานร่วมเป็นข้านิยมร่วมเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ช่วยนำร่วมก็จะเพียรทำค่อยๆลดลงหรือผู้ใดที่ตัดได้มากก็เป็นผู้นำร่วมไม่เคยมาก็ได้ผู้ไม่เคยมาแต่สามารถวางได้ผู้นั้นก็เป็นผู้นำร่วมเป็นผู้ที่เป็นประธานร่วมเป็นผู้ที่ทำค่านิยมให้แก่หมู่เราให้สบายทำหมู่นี้ให้สบายขึ้นด้วยเพราะงั้นเมื่อตกในฐานะที่ไม่สบายเท่าใดมีสภาพมีสภาวะแวดล้อมที่อึดอัดทารุณโหดร้ายหรือลำบากจะทุกข์ทรมานผู้ใดยิ่งพยายามทำสงบทำให้เย็นทำให้ลดถอยทำให้จูงนำไปในทางที่อานาวางใจอานาสบายขึ้นนะปล่อยนะวางนะทำให้สงบลงนะเย็นนะลงได้ผู้นั้นก็ช่วยกันช่วยกันเสมอและเราก็ได้ทำของเราถ้าแม้ว่าเราเองเรายังไม่ได้เรายังทำไม่ได้เราก็ทำของเราเพื่อที่จะให้เป็นไปในแนวโน้มทางนี้ให้มันเย็นลงเบาลงว่างลงเราก็จะได้เลื่อนฐานะคือเป็นผู้นำร่วมเป็นประธานร่วมเป็นข้านิยมร่วมเป็นผู้ที่ช่วยหมู่ช่วยกลุ่มก็ลำบากกับหมู่กับกลุ่มนี้นะเมื่อเราเองเราบรรยากาศเราทำบรรยากาศของหมู่กลุ่มให้ได้มากทุกคนเย็นอีกหลายๆคนร้อนที่มาสัมพันธ์กับเราก็จะเย็นลงอีกด้วยอำนาจของอันนี้มีนี่เป็นอรูปอรูปธรรมอำนาจของสิ่งนี้มีทุกคนเราเย็นสงบหมดคนอื่นที่เขามานั่งอยู่ด้วยถ้ายิ่งจำนวนน้อยก็ต้องเย็นก็สงบด้วยมากๆเราดึงยังไม่ได้ก็ยังมีส่วนช่วยให้เย็นให้สงบลงได้ด้วยบ้างถึงแม้เท่านั้นก็ตามก็เป็นการช่วยนี่คือการก่อแนวโน้มก่อแนวโน้มก่อค่านิยมที่ถ่วงดุลลงมาให้ดีเป็นการทำงานที่เรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่แท้ถ่วงดุลนักถ่วงดุลนี่คือนักเศรษฐศาสตร์นักถ่วงดุลพยายามทำให้มัชฌิมาทำให้ลงมาหาจุดพอดีเย็นเป็นการสงบและไปหาอะไรไปหาสันติไปหาอะไรไปหาความเย็นสบายอย่าร้อนอย่าร้อนอย่าร้อนอย่าดิ้นเอาหน้าเป็นไปด้วยดีมีอะไรที่จะทำงานร่วมกันมีอะไรที่จะทำไปด้วยดีก็ทำด้วยใจเย็นใจดีมันก็จะทำงานด้วยดีด้วยเย็นถ้าจำทำด้วยร้อนด้วยเราด้วยทุกข์ด้วยลำบากมันไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมะวันนี้พยายามที่จะอธิบายทั้งสิ่งแวดล้อมประกอบทั้งปัจจุบันธรรมที่เรากำลังกระทำอยู่ทั้งเนื้อหาสาระของธรรมะทั้งภาษาบัญญัติพยายามที่อธิบายให้ลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกไว้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกเปิดฟังอีกได้อัดเทปไว้ก็ดีแล้วเอาไว้เปิดฟังทบทวนอีกเสมอเราจะเข้าใจความเป็นจริงยิ่งผ่านไปผ่านไปยิ่งจะเราจะเดินทางต่อไปหรือว่าเราจะกลับมาและเปิดทบทวนอันนี้ฟังอีกเราจะรู้สึกเพราะฉะนั้นให้พวกเราขอให้พวกเราแน่ใจในสิ่งที่ยังไม่แน่ใจถ้าผู้ใดยังไม่แน่ใจว่ามารวมกลุ่มหรือว่ามาเป็นอโศกหรือว่ามาทำงานอันนี้ชีวิตไร้ค่าชีวิตไม่มีประโยชน์ตนก็ไม่มีประโยชน์บอกแล้วว่าประโยชน์ตนไม่มีอะไรนอกจากจะละกิเลสตัณหาวางความยึดถือลงไปให้หมดตนนั่นเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นเมื่อเรายึดถือน้อยลงความหมดตัวหมดตนความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตนหมดลงเราก็จะทำประโยชน์หรือประโยชนะให้แก่ผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยความทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากแม้บางทีบางคนเห็นว่าโอ้ท่านทนทำอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยสอนเขาอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราหยุดสอนนานแล้วหรือว่าทนกันสอนนั้นไม่ได้แล้วทำงานนั้นได้มากมายขนาดนี้ถ้าเป็นเราทำงานไม่ได้มาขนาดนี้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะทำได้จริงๆโดยไม่ฝืดไม่ฟื้นโดยทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากอันนั้นเรียกว่าความพ้นทุกข์เรียกว่าทำประโยชน์เรียกว่าเป็นสหายเรียกว่าพ่อผู้ก่อประโยชน์ร่วมเรียกว่าสหบวกอายะสหายเป็นผู้ก่อประโยชน์ร่วมและเราก็จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ร่วมหรือว่าทำประโยชน์ให้แก่โลกเพราะเราหมดตัวหมดตนเพราะเราได้ประโยชน์ตนตรงเราหมดความเห็นแก่ตัวและเรารู้ว่าตัวตนหรือตัวคนหรือสิ่งที่เป็นชนะสิ่งที่เรียกว่าคนสิ่งที่เรียกว่าชนนั่นคืออะไร เราจะรู้เราจะแจ้งจริงๆคนไม่คืออะไรชนไม่คืออะไรคือสิ่งที่มีชีวิตดิ่นดอกแดกไปเท่านั้นเองด้วยพลังงานเท่านั้นเองและพลังงานนี้เราก็มีพลังงานที่สูงที่เรียกว่าปัญญาแล้วเราก็ทำงานด้วยปัญญาเมื่อหมดตัวหมดตนแล้วไม่ได้ทำงานด้วยอื่นทำงานด้วยปัญญายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมยังกุศลให้ถึงพร้อมยังความดีงามให้เจริญอยู่เท่าที่เราสามารถจะอดทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเราก็จะทำไปตลอดจนกว่ามันจะหมดเรี่ยวแรงจนกว่าเราจะทำงานไม่ได้ถึงตายเข้าหลุมฝังไปเลิกกันเมื่อเรารู้นิพพานเราก็แน่ใจในนิพพานเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรจบได้นิพพานเมื่อไรแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายเมื่อไรเราจะตายปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าเป็นอยู่ได้ก็เป็นไปโดยควรมีสัมมาอาชีโวตามประเพณีจารีตที่พุทธเจ้าท่านปลูกฝังเอาไว้มีบิณฑบาตเป็นนิสัยมีรุกขมูลเป็นนิสัยมีผ้าบางสกุลเป็นนิสัยมียารักษาโรคถ้าไม่มีเลยเหี้ยวออกมากินเหี้ยวออกมาดองอะไรกินเน่าๆก็กินได้ถึงออกป่านนั้นเราก็จะอยู่ได้เราก็จะอยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานตัวหรือจะต้องฆ่าตัวตายทำไมไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องทรมานตัวตายมันจะเป็นไปโดยฐานะของมันเองแล้วมันจะยังประโยชน์ให้แก่โลกโดยสูงสุดได้จริงจริงตามฐานะอย่างที่ว่านั้นจึงขอให้พวกคุณพยายามอ่านตัวเองรู้ตัวเองว่าคุณได้ประโยชน์หรืออย่าพลาอย่ามัวความไม่ชัดแจ้งทำให้ชัดแจ้งความไม่ลงตัวทำให้ลงตัวความไม่รู้จริงทำให้รู้จริงผมไม่ได้มานั่งหลอกนั่งลวงคุณเหมือนดังที่เกิดประสบการณ์ว่าพ่อแม่เขามาตามเอาตัวไกลตามเอาตัวไปเขาหาว่าผมหลอกลวงเอาลูกเขามาผมหลอกลวงเอาพวกคุณมาเนี่ยผมหลอกลวงเอาคุณมาหรือว่าคุณมาด้วยปัญญาของคุณคุณตัดสินของคุณเองคุณรู้ของคุณเองคุณเห็นของคุณเองอย่าพลาดอย่ามัวนะถ้าคุณไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีอะไรนะคุณต้องได้อะไรที่ดีขึ้นของคุณรู้ว่าดีตามที่ผมได้บรรยายมาเป็นหลักเป็นตอนตั้งแต่อบายมุขคุณพ้นมาได้ตั้งแต่กามคุณลดมาได้ตั้งแต่โลกธรรมคุณเลิกมาได้เป็นกันเป็นตอนจนกระทั่งมาตัดอัตตาปรมัตตมันจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นตัวตนรู้ในความละเอียดของจิตในจิตออกปานนั้นคุณรู้จริงๆของคุณนะว่าคุณลดคุณละคุณวางคุณปล่อยคุณเบาคุณสบายคุณอยู่รู้ข้อมูลคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มอะไรมากมายนุ่งผ้าบนสกุลคุณก็ไม่เดือดร้อนมีมากคุณก็ถ่ายถอนให้แจกจ่ายคนอื่นได้คุณมีอาหารบิณฑบาตได้มั่งก็กินไม่ได้ก็ไม่กินก็คุณก็กินอาหารบิณฑบาตยังขันให้มันเดินเครื่องไปได้คุณไม่ได้กินเพราะอร่อยคุณไม่ได้กินเพราะรูปดีคุณไม่ได้กินเพราะรสดีคุณไม่ได้กินเพราะยกในฐานะรูปแล้วกินเสียงสัมผัสอะไรคุณกินเพราะว่าเติมน้ำมันเติมมันลงไปเคี้ยวกลืนให้มันพอไม่ลำบากให้พอมันบดมันย่อยอะไรได้พอสมควรแล้วคุณก็รักษาขันไปยังขันไปทำงานไปในโลกได้คุณได้สิ่งนั้นจริงหรือไม่คุณเป็นโดยง่ายคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ผมว่านี่หรือไม่ไม่รู้จงรู้ไม่ชัดเจนจงทำความชัดเจนไม่รู้แจ้งจงทำความรู้แจ้งอย่าหลงไหลอย่าพร่ามัวถ้าใครรู้ตัวว่าถูกหลอกเสร็จแล้วรีบหันหลังกลับอย่าว่าผมไล่นะอันนี้ไม่ได้ไล่นะไม่ได้ไล่นะผมไม่อยากให้ใครที่มาโดยไม่รู้ไม่แจ้งไม่จริงประเดี๋ยวจะหาว่าหลอกลวงประเดี๋ยวก็มาตู่ว่าหลอกลวงเป็นบาปเป็นเวรอีกผมไม่หลอกลวงใครผมไม่จะไปหลอกลวงอะไรผมเองผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมก็สบายสบายสบายผมทำงานอยู่นี่คุณเห็นว่าหนักแต่ผมก็หนักอย่างสบายของผมผมก็หนักอย่างสบายของผมแล้วอนุโลมปฏิโลมตามที่ผมมีสัจจานุโลมญาณผมก็ทำจริงๆคุณแน่ใจไหมล่ะว่าอันนี้ดีประโยชน์คุณก็ได้ประโยชน์ตนคุณก็ได้เบาว่างง่ายสบายดีพ้นภาระจะมีภาระก็เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลที่คุณทนได้ตามที่ผมพาทำให้ฟื้นไปหน่อยฟื้นไปหน่อยแล้วคุณก็จะทำได้มากเองและเราก็จะทำได้มากผมเองจะมีงานมากกว่านี้อีกในอนาคตอยากจะทำไปอีกแล้วผมก็ทำได้สูงขึ้นไปตามฐานะของผมพวกคุณก็จะทำได้จริงตามที่ผมทำได้เมื่อผมทำได้คุณก็คนคุณก็ชนะคุณก็ชนคุณก็ต้องทำได้อย่างผมบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่ว่าอะไรคุณก็ต้องทำได้เมื่อผมทำได้ผมก็คนนี่ในเรื่องอะไรคุณจะทำไม่ได้เมื่อคุณทำได้ถึงฐานที่คุณควรจะทำได้เหมือนอย่างผมที่ทำได้คุณก็มาทำอย่างที่ผมทำ ก็ไล่เลียงสูงไปเป็นระดับระดับมันก็เป็นอย่างนั้นโดยจริงนะเพราะศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลโลกจะต้องมีอยู่ในโลกเราจะต้องมีมิตรมีไมตรีมีเมตตามิตรไมตรีเมตตาอันเดียวกันมาจากรากศัพท์คำว่ามัตตะคือมีจิตที่ยังเป็นไปตะแปลว่าความเป็นไปมะก็คือจิตจิตที่ยังมีความเป็นไปมีจิตคือมีตัวรู้รู้ในความเป็นไปแล้วก็ยังมีความเป็นไปที่ดีจะเป็นไปโดยหยุดหรือจะเป็นไปโดยไปก็ตามใจเพราะฉะนั้นมะตะเขาต้องแปลว่าตายก็แปลว่าเกิดเขาก็แปลมะตะตัวนี้แปลว่าตายเขาก็แปลว่าเกิดเขาก็แปลแปลว่ารู้เขาก็แปลว่าไม่รู้เขาก็แปลมาตะตัวนี้มาตะมติเนี่ยเป็นกำหนดเป็นธาตุจิตเพราะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีมาตะตัวนี้อะมาตะก็คือไม่ยึดถือในมาตะอะมาตะไม่ได้ยึดถือด้วยมาตะไม่ว่าจะเป็นไปหรือไม่เป็นไปไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรียกว่าอมตะเป็นที่สุดเอาละวันนี้รู้สึกว่าจะนานพอสมควรเรามานั่งประชุมธรรมกันโดยที่คนอื่นเขาก็หลับนอนกันหรือว่าคนที่ยังมีงานการที่เขายังจะต้องทำงานการด้วยความจำเป็นหรือไม่จำเป็นเฟ้อแล้วด้วยก็ยังมีอยู่โดยเวลาของเขาที่จริงควรจะเลิกรากันแล้วแต่เขาไม่เลิกรากันก็มีอยู่ก็ตามใจเขาแต่เราเองเราก็เห็นประโยชน์เราก็คิดว่าควรจะได้มากระทำอะไรขึ้นบ้างสำหรับวันอันสำคัญมันก็สำคัญด้วยการที่สมมติว่าวันนี้เป็นวันอย่างนี้แล้วมันก็มีตามสมมติของมันเองโดยฤกษ์ของโลกโดยฤกษ์ของมาฆฤกษ์มันก็มีมาฆเวียนมาเป็นรอบของฤกษ์ของโลกที่มันหมุนเวียนแล้วเราก็จำสัญญามั่นหมายว่าฤกษ์นี้เป็นมาฆฤกษ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีธรรมมาฆฤกษ์นี้พระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมก็ตามตั้งแต่วิปัสสีมาที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าถึงวิปัสสีก็ตามพระสิกขีก็ตามหรือพระอะไรองค์วิปัสสีพระสิกขีพระกกัสสปะรับพระโคมนะอาโคตมะก็ตามหรือแม้จะพระศรีอริยะองค์ต่อไปจะมีชื่ออะไรก็ตามอธิบายฟังแล้วศรีอริยะคืออะไรและชื่อของพระศรีอริยะจะเป็นใครก็ตามองค์ต่อไปจะเป็นชื่อกำหนดอีกเป็นอย่างไรก็ตามเพราะงั้นศรีอริยะคือชื่ออนาคตแต่ชื่อจริงที่จะเป็นนามชัดเจนอีกก็เป็นของพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามจะมีมาในอนาคตก็ตามก็จะมีมาฆฤกษ์ของแต่ละองค์แต่ละองค์จะมีจำนวนพระสาวกตามจำนวนร้อยเป็นอเนกพันเป็นอเนกหมื่นเป็นอเนกล้านเป็นอเนกแสนเป็นอเนกล้านเป็นอเนกตามจำนวนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็แล้วแต่ก็เป็นจริงไม่มีปัญหาถ้าเราไม่สงสัยถ้าเรารู้แจ้งถึงความเป็นจริงอันนั้นและอยู่ในรูปรอยที่จะเป็นไปโดยอย่างใดอย่างใดก็ตามใจมันก็จะมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเรื่องของสิ่งที่ควรจะกระทำควรจะยังไปมีอาศัยเหตุปัจจัยมาฆฤกษ์ก็เป็นเหตุปัจจัยวนเวียนมาแล้วก็สัญญาที่เคยจำได้กำหนดได้ว่ามาฆฤกษ์พระพุทธเจ้าเคยทำก็เป็นกำหนดหมายความสำคัญคนที่ไม่เห็นความสำคัญอันนี้เขาก็บอกเออมาฆฤกษ์ก็เลิกไปสิมันจะไปสำคัญอะไรวันมาฆฤกษ์สู่วันที่เขานัดให้อ้วไปรับดอกเบี้ยไม่ได้วันที่รับดอกเบี้ยเขาให้ไปรับสองยามเอ้ยวันนั้นสำคัญกว่าจะมานั่งตื่นสองยามในวันมาฆฤกษ์คนนั้นเขาก็ไปสำคัญในเรื่องของเขาอันนั้นมากกว่าเขาก็จะตื่นสองยามในวันที่เขาจะไปเอาดอกเบี้ยของคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไปสำคัญมั่นหมายอันนั้นกว่าแต่เราถ้าสำคัญมั่นหมายของเราตามสัญญาของเราตามแนวทางของเราวิถีของพุทธวิถีของธรรมวิถีของอะไรเราก็สัญญามั่นหมายของเราไปตามเรื่องของเรามันก็เป็นความสำคัญมั่นหมายของ แต่ละบุคคลแต่ละคนที่จะยึดที่จะหมายที่จะทำเครื่องหมายสัญญากำหนดลงไปของแต่ละบุคคลนะเพราะงั้นจึงเป็นไปตามจริงของแต่ละภูมิแต่ละความกำหนดแต่ละความรู้สึกแต่ละความสำคัญแต่ละคนก็ไม่เท่ากันโดยในประการอย่างนี้นะเพราะก็ขอสรุปตรงสุดท้ายว่าพวกเราขอให้ทำงานถ้าเมื่อแน่ใจเมื่อรู้ชัดเมื่อเห็นจริงว่าเรามาถูกแล้วเราได้สาธุให้แก่ตนก็ได้แล้วคือว่าดีแล้วหนอเราสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วหนอเราเออจงดำเนินต่อไปด้วยสาธุดีแล้วต่อไปเถิดและเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามดึงไว้ก่อนให้มันถึงปีที่3ถ้าถึงปีที่3แล้วก็จะปล่อยถ้าใครอยากจะไปทดสอบไปอะไรเป็นผู้ที่ผมคิดว่าปล่อยได้แล้วก็ควรจะขยายพวกคุณก็จงรู้จงเข้าใจตัวเองและก็บอกแก่ตัวเองให้แน่ใจให้แน่นอนว่าคุณมาดีแล้วได้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วถูกแล้วไม่มีอันเปลี่ยนเป็นอันเที่ยงเป็นอันนิยตะเป็นอันมั่นคงเป็นอันจิตที่มั่นนี้ยืนยันมั่นเป็นอันเห็นมั่นเป็นอันแน่ใจได้เป็นอันทำแน่บุกแน่ไปแน่และก็อย่าหลงว่าผมพาถูกทางแน่หรือตรวจทวนอีกทวนอีกทวนอีกทวนอีกผมพาถูกทางแล้วหรือทวนอีกทวนให้บ่อยๆพอเดี๋ยวจะหลงว่าผมพาผิดทางเสียนี่เตือนสำหรับคนยังไม่แน่ใจแต่คนใดแน่ใจแล้วว่าผมพาถูกทางแน่จงแน่ใจต่อไปเถิดผมมีความบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นไม่ใช่ให้มาหลงแต่ก็เตือนด้วยแล้วก็ให้ศรัทธาด้วยถ้าแน่ใจแล้วแน่เถิดทีนี้ผมก็จะบอกอีกอันหนึ่งผมเองในขณะที่ทำขณะที่ก่อนจะฉันข้าวนี่นะแล้วก็ฉันข้าวปลงข้าวเนี่ยซึ่งผมได้แนะนำพวกคุณว่าให้ปลงอาหารนี่เป็นกวลิงกลาหารสักแต่ว่ากินเป็นอาหารที่เลี้ยงตนเกี่ยวเนื่องโดยผู้อื่นได้มาจากผู้อื่นโดยธรรมแล้วเราก็จะกินเลี้ยงขันไว้เพื่อประโยชน์ตนละกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ให้มันหมดยังขันนี้ไว้เพื่อสิ่งนั้นด้วยโดยการจะไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพิจารณาสักแต่ว่าธาตุพวกนี้ผมแนะนำพวกคุณให้พวกคุณปฏิบัติให้พวกคุณพิจารณาให้พวกคุณกระทำโดยจริงเสมอและพวกคุณก็จะได้พิจารณาทดสอบอ่านจิตแม้แต่คำข้าวผ่านลำคอผ่านลิ้นแตะเข้าไปรู้รสรู้กลิ่นรู้สัมผัสแม้แต่เห็นสีแม้แต่จะเลือกรสเลือกสีเลือกรูปเลือกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรก็ตามแม้แต่รสที่ฝืดฝืนก็พยายามกำหนดรู้ว่าอันนี้ขมก็เป็นขมไม่ต้องฝืดถ้าจำเป็นต้องกินก็กินเห็นเป็นประโยชน์แสดงธรรมแสดงรูปขันแสดงนามขันอะไรออกไปบ้างแสดงรูปกายนามกายออกไปบ้างคุณก็พยายามเข้าใจให้ได้อยู่แล้วก็พยายามภาคเพียรฝึกขัดฝึกปรือตามที่ผมพยายามเน้นพยายามยับซับซ้ำเอาไว้เสมออยู่แต่ผมไม่ได้ทำสิ่งนั้นผมทำอะไรคราใดที่ผมพูดผมก็ทำงานในขณะที่อยู่แดนผมต้องพูดผมก็ทำท่าอย่างนั้นแต่ผมก็ปรุงภาษาปรุงอะไรต่ออะไรให้พวกคุณก็เป็นผู้รับแล้วก็กินคุณก็ปรุงไปตามที่ผมกำชับกำชาหรือว่าให้ปัญญาให้ปริยัติไว้แล้วคุณก็ไปปฏิบัติตามนั้นที่ว่าผมเองผมจะต้องปรุงด้วยรสด้วยรูปด้วยหรือบางคนก็คงจะอยากรู้ผมจะต้องวางด้วยรสรูปหรือถ้าผมเป็นผู้ที่ไม่ต้องปรงด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยเสียงด้วยกามมาคุณทั้ง5แล้วผมกินได้สบายผมกินได้เฉยผมกินได้รู้แล้วจริงผมก็ไม่ต้องไปนั่งปรงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านั้นเมื่อผมไม่ปรงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านั้นผมกินทำไมผมกินแล้วผมอยู่ด้วยอะไรหรือว่าผมนั่งทำบางทีเนี่ยในเวลาที่ออกมาข้างนอกผมไม่ได้พูดผมก็ทำท่าอยู่ตั้งนานเหมือนกันผมอยู่ด้วยจิตว่างๆเฉยๆหรือว่าผมมีอะไรอีกบ้างมีอธิษฐานอะไรบ้างหรือไม่ทีนี้เมื่อผมไม่ทำอย่างนั้นผมอยู่ว่างๆเปล่าผมก็พัก ถ้าผมไม่พักผมอธิษฐานอธิษฐานอะไรผมจะบอกให้ก็ได้ผมอธิษฐานอธิษฐานคำนี้แปลเป็นโลกๆว่าคือตั้งจิตขึ้นมานะแล้วก็จะทำให้ได้ดังนี้และขอให้เป็นดังนี้แต่ขอมันก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าอย่างนั้นก็คืออธิษฐานว่าพลังงานที่ได้จากอาหารนี้ทุกเม็ดทุกอนูให้มันเป็นเนื้อธรรมะทั้งหมดพลังแห่งอาหารทุกเม็ดนี้ให้มันเป็นเนื้อแห่งธรรมะทั้งหมดที่จะสูงส่งยิ่งขึ้นเป็นโพธิญาณหรือเป็นคุณธรรมที่เรายังจะต้องทำให้สูงขึ้นตามฐานะพวกคุณก็ทำได้นะพวกคุณก็อธิษฐานได้เหมือนกันนะให้ทุกอนูของอาหารนี้เป็นธรรมและผมก็นึกถึงพระพุทธนึกถึงพุทธะนึกถึงคุณของพุทธะแน่ใจในพุทธะบอกจิตตัวเองว่าดีแล้วดีแล้วหนอจริงแล้วหนอสูงแล้วหนอจะประเสริฐแล้วหนอเป็นไปด้วยดีจริงแท้แล้วหนอพลังงานเหล่านี้ให้เพิ่มพลังงานที่เป็นไปโดยโพธิญาณพุทธะหรือสิ่งที่สูงโดยธรรมนี่สูงขึ้นไปตลอดกาลเทิดไม่มีอื่นแน่ใจซับซ้ำย้ำความแน่ใจยิ่งอื่นไม่มีอื่นดีกว่านี้ผมก็ยังมองไม่เห็นอื่นนี่พูดโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีเป๋ไปไม่ใช่พูดโดยคารมไม่ได้พูดโดยคารมนี่พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจทำจริงทุกทีก็ไม่ได้มีอื่นผมยังไม่เห็นอื่นดีกว่านี้